الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وصحبه اجمعين. رب تے سورہ مبارکہ نساء با سورہ های گذشته ربط اسمیش قبلا بیان شده بود، إياك نعبد وإياك نستعين ولا نعبد البقرة كما فعل اليهود ولا آل عمران كما فعل النساء كما فعل آل عمران ونؤدي حقوق النساء إلى آخره. حال رد عرض کنم که ربط معنویش را خدمت شما عرض کنم. در سوره مبارکه آل عمران ما خواندیم که موضوع اصلی توحید و رسالت بود و همچنین تشویق به جهاد و انفاق فی سبیل الله که آیات زیادی در رابطه با جهاد و انفاق خواندیم. حال بعد از جهاد و بعد از اینکه الله عز و جل به مسلمانان حکومت عنایت بفرماید، تشکیلاتی داشته باشند، نیاز به قانون و ضابطه دارند، نیاز به نظم و تنظیم در زندگی دارند، نیاز به اموری هست که اون امور را ما اینجا تعبیر میکنیم از اون امور به امور انتظامیه، اصطلاحی که اینجا اساتید ما داشتن. به این خاطر به اونها امور انتظامیه میگوییم که اونها موجب نظم در زندگی میشوند، موجب ترتیب خوبی در زندگی میشوند اگر اون امور را کسی رعایت کند، که این امور هم مربوط به شعبه های مختلف هستند. اون قواعد، اون قوانین هم بعضی ها شخصی هستند که هر فرد اونها را باید رعایت کند، بعضی ها مربوط به امور خانه و خانواده هستند که اونها را تدبیر المنزل میگیم، بعضی ها مربوط به اجتماع هستند که اونها را سیاست المدنیه میگیم. لذا این امور یا این قوانین یا این دستورات وقتی که در میان ماها باشند ما زندگی منظمی خواهیم داشت، زندگی مرتبی خواهیم داشت. لذا در سوره مبارکه نساء بحث امور انتظامیه هست. حال سوره مبارکه نساء دو بخش دارد، بخش اول تا و ندخلهم ظلا ظلیلا. و بخش دوم بعد از اون آیه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها تا پایان سوره. و در بخش اول احکام رعیت بیان میشن، احکامی که مربوط به افراد هستند، مربوط به ملت هستند، ملت مربوط به رعیت هستند. 14 تا از این احکام در بخش اول سوره مبارکه نساء بیان میشوند. و در بخش دوم احکامی بیان میشن که متعلق به حاکم هستند، امور سلطانیه میگیم، احکام رعیت و احکام سلطانیه که اونها 9 تا هستند. لذا الله تعالی در این سوره بیشتر این نوع احکام را، این سوره از سوره های مدنی هست. در مدینه طیبه تشکیل حکومت اسلامی شد، در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم مسائلی که مربوط به افراد بود، مربوط به خانواده ها بود، قوانین را آن حضرت صلی الله علیه و سلم بیان کرده. اون قوانین همین ها هستند. لذا 14 تاشون مربوط به احکام رعیت هستند و 9 تاشون مربوط به احکام سلطانیه هستند. بله، در اولین خطابی که الله عز و جل خطاب می فرماید همه مردم را، و در این خطاب تخویف اخروی هست. الله عز و جل از خودش بیم می دهد، یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم از ربتان بترسید. همانطوری که قبلا شما خواندید، تقوا و خدا ترسی نسخه عمل برای تمام احکام است. لذا این احکامی که ما بعد از این می خوانیم، این احکام را در صورتی ما می توانیم که در زندگی خودمون پیاده بکنیم و در جامعه احیا بکنیم و پیاده بکنیم، که در وجود ما، در جامعه ما، در ملت ما، در آحاد ما تقوا و خدا ترسی باشد. لذا الله می فرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، ای مردم بترسید شما از ربتان، آن ربی که خلقکم من نفس واحده، شما را از نفس واحده آفرید. منظور از نفس واحده حضرت آدم علیه السلام هست که ابو البشر است و خلاصه تمام انسان ها است، اونجا منتهی می شود. و خلق منها زوجها، الله تعالی از او آفرید همسرش را. خلق منها زوجها یا همون معنایی که متبادر فی الذهن است، یعنی خدای تعالی از آدم، همونطور که در روایت آمده، از دنده چپ و پهلوی چپش حوا را آفرید، پس از وجود او همسرش را آفرید. یا منها به معنای من جنسها هست، چون از بسیاری از آیات دیگر قرآن مجید همین تفسیر استنباط می شود. والله خلقکم من انفسکم ازواجا، خداوند عزوجل شما را، والله خلق لكم، خداوند برای شما آفرید از انفس شما، یعنی از وجود خود شما. اینجا از وجود خود شما معنیش این نیست که هر یکی زنش از وجود خودش متولد شده، بلکه من انفسکم معنیش اینه که من جنسکم. خدای عزوجل به ما همسرانی عنایت فرمود از جنس خود ما، از جنس دیگر نه، از حیوانات نه، از جنات نه، از جنس خود ما انسان ها الله تعالی به ما همسرانی عنایت فرمود. پس این هم میتونه باشه که و خلق منها ای من جنس ها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، و منتشر فرمود از این دو، یعنی از زوجین آدم و همسرش، مردان زیادی و زنان زیادی. الله تعالی اونها را پیدا فرمود و اونها را سبب نشر بشر و سبب خلق بشر قرار داد. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، واقعا اهمیت تقوا خیلی زیاد هست. هم ابتداء اتقو هم آخر آیه اتقو، تمام مسائل بستگی به همین دارد که انسان باید در زندگی خودش از خدا بترسد. الله عز و جل می فرماید که شما بترسید از الله. البته اینجا مقتضی تقوا بیان شده، اولین مقتضی تقوا چی است؟ الذی خلقکم، او شما را آفریده، وقتی که شما را آفریده می طلبد که شما از او بترسید. و دومی واتقوا الله الذی تساءلون به، شما از خداوند اون ذات الله اون ذاتی که شما سوال میکنید از همدیگر، بهی یعنی به نام او، بالله شما سوال میکنید، شما هر چیز را به نام خدا میخواهید. علامه خازن نوشته و التساؤل بالله هو كقولك اسالك بالله احلف لك عليك بالله استشفع اليك بالله، هر چیز را که شما میخواهید خدا را واسطه قرار میدهید، خدا را وسیله قرار میدهید. مثلا از به خاطر خدا از تو میخوام، به خدا تو را سوگند میدم یا شفاعت میکنم به خاطر خدا. پس هر جا خدا را واسطه میگیرید، هر جا خدا را وسیله میگیرید، شما هیچ نوع ارتباطی هم نمیتونید بدون واسطه خدا با هم داشته باشید. پس اون خدایی که در هر بخشی از زندگیتون هست و از او استمداد میکنید، از اون خدا بترسید. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، و همچنین بترسید از ارحام. خداوند عزوجل دو حق را اشاره فرموده، یکی حق الله یکی حق الناس. والارحام ای اتقوا الارحام، از رحم بترسید. از چی رحم؟ ای قطع الارحام نوشته، واتقوا الارحام ای ان تقطعوها، تفسیر مدارک نوشته. از قطع رحمی بترسید، هم رابطتون را با الله قطع نکنید، هم رابطتون را با اون انسان هایی که باید رابطه داشته باشید قطع نکنید، قطع رحم نکنید. ان الله کان علیکم رقیبا، چون در این سوره هم دستوراتی که متعلق به الله هستند ما میخوانیم، و هم دستوراتی که متعلق به حقوق العباد هستند، به عباد هستند، اونها را ما میخوانیم. لذا پیشاپیش الله عزوجل توصیه میفرماید و به تقوا و به ترسیدن و پرهیز کردن از اینکه نه حق الله تلف بشه و نه حق العباد تلف بشه. ان الله كان عليكم رقيبا، این علت است، خداوند بر شما رقیب است، محافظ است، نگهبان است، همه اعمال شما افعال شما تحت کنترل هست و تحت نظر الله عزوجل هست. خب حال بعد از اینکه این مقدمه را الله تعالی فرمود و در این مقدمه به ما توصیه کرد که هم ما از تضییع حق الله بترسیم و هم تضییع حق الناس، حال احکام شروع میشه، احکام رعیت شروع میشه، که در این احکام ابتدا حقوق ناس را و از ناس قشر ضعیف را الله تعالی ذکر کرده، ضعیفترینش یتیم هستن. این اهمیت این مطلب را میرساند، تقدم این مسئله، مقدم شدن این مسئله میرساند که خیلی اهمیت دارد و باید بسیار دقت بشه و رعایت بشه. الله میفرماید و آتوا الیتاما اموالهم، شما به یتیم ها مالشون را بدید. خب الله عزوجل اصلاح مال یتیم را مورد تأکید قرار داده. این دستور اول، حکم اول رعیت در رابطه با چی هست؟ مال یتیم و اصلاح مال یتیم. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، و تبدیل نکنید ناپاک را به پاک، یعنی مال خودتون را بدهید به او، مال شما برای شما پاکه، مال او را برای خودتون بردارید میشه چی؟ ناپاک. شما خودتون الله به شما مال طیب داده، رزق حلال داده، شما عرض کنم که مالتون را با مال او جابجا نکنید. منظور اینه که مال یتیم را بالا نکشید. ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم، این الى به معنی مع هست، مال آنها را نخورید مع اموالكم، همراه با مالتون قاطی کنید، هم مال خودتون را بخورید هم مال اون. همین هست قاطی کردن خبیث به طیب، پاک و ناپاک. مال خودت برای خودت حلال طیبه، چرا این هم ناپاک میکنی؟ انه کان حوبا کبیرا، این ترغیب تعمیل است، ترغیب به سوی عمل است. همانا این گناه بزرگی است. حوب به من اسم گناه، گناه بزرگی هست که شما مال او را با مال خودتون خلط کنید، قاطی کنید و بعد بالا بکشید بخورید. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، این حکم دوم رعیت است. حکم اول همین بود که مالشون را به اونها بدهید در زمانی که کوچک هستن، کوچلو هستن، برای اونها مصرف کنید. وقتی که بزرگ شدن باقی مانده را بهشون تحویل بدهید و ذره ای از مال اونها خودتون نخورید. این تقواست، این خدا ترسیه. دوم اینه که شما اگر این خطر را داشتید که درباره یتیم ها نمیتونید عدل و انصاف را شما رعایت کنید، زن دیگه بگیرید، زن دیگه عقد کنید. منش چیه یتیم را نمیتونه انصاف و عدل را بود؟ مفسرین اینجور نوشتند که بعضی از مردم وقتی که وارث یتیم میشند، چنان مثلا یتیمی هست، یتیمه، دختری که مثلا از پدر میماند یتیمه هست که وارث دیگه ندارد، برادری ندارد، عموی ندارد، مثلا پسر عمو شده، چی وارثش؟ خب پسر عمو میبیند که این دختر یتیم مال دارد، به طمع مالش میخواهد با او ازدواج کند که مال دیگه مال دوتاییشون میشه. اما از طرفی از نظر قلبی اونجا علاقه ندارد، حبی نسبت به این یتیمه ندارد، یعنی به خاطر خودش، به خاطر مثلا اینکه او را دوست داشته باشد، محبت داشته باشد، به این خاطر نه، به خاطر مالش. خب مسلمه چنین کسی را که کسی علاقه بهش نداره، علاقه به زوجیت با او نداره، به خاطر چیزی دیگه ازدواج بکنه، خب اون هدف شاید حاصل بشه، اون مال به دستش بیاد، اما خود اون را نمیتونه وقتی که انسان علاقه داشته نباشه به عنوان یک زن بهش رسیدگی بکنه. قطعا اگر زن دیگه داشته باشه به اون زن دیگه بیشتر بها میده، بیشتر به اهمیت میده، حق این یتیمه چی میشه؟ تلف میشه. پس این خدای تعالی اشاره میفرماید که اگر شما میترسید که حق این یتیم را نمیتونید ادا بکنید، ضایع میشه، شما غیر از این دیگران را، زنهای دیگه که شما علاقمند باشید، زن دیگری عقد کنید. اینو عقد نکنی به خاطر پولش، به خاطر مالش، زن دیگه یکی بگیر، دوتا بگیر، سه تا بگیر، چهار تا بگیر، یعنی تا چهار تا برات اجازه است. این هم خدمت شما عرض بکنم که تا چهار تا اجازه هست، این دستور، دستور اباحته اینجا، اگر یعنی مباح است، جایزه، بر اساس ضرورت. بعضی مردم میگن که قرآن گفته بیشتر بگیر، دستوری نیست اینجا، یا اینکه بگیم که سنت هست که انسان چهار تا بگیره، چنین چیزی نه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده، نه قرآن گفته. حتی قرآن گفته که شما اجازه دارید تا چهار تا، ولی اگر احساس خطر میکنید که نمیتوانید بین اونها عدالت را داشته باشید، نمیتونید از اونها خوب نگهداری بکنید، برابری داشته باشید، پس یکی بهتره برای شما. بنابراین این در رابطه با نکاح یتیمه هست حکم دوم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى اگر شما خطر داشتید، خوف داشتید که شما عدالت و انصاف را رعایت نمی کنید درباره یتیم ها، جزایش مقدر، فلا تنکحوها، پس اونها را عقد نکنید، نکاحشون نکنید. چکار کنید؟ فانکحو ما طاب لکم من النساء، پس شما عقد کنید آن زنهایی که طاب لکم، شما اونها را میپسندید، یعنی طیب خاطر دارید نسبت به اونها، حب و علاقه دارید، مثلا دوتا و ثلاثه، ستا سه ستا، یعنی هر یکی دوتا، هر یکی ستا، و ربع چارتا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر می ترسیدید که شما بین اونها عدالت نمی کنید در حقوق واجبه، حقوق واجبه خلاصه میشه در دو چیز، یکی در حزینه و نفقه، نفقه خورد و نوششون، لباسشون، پوشاکشون، هر چی باشه تو اینها باید برابری بشه، عدالت بشه. یکی در بیتوتا، شب ماندن و شب گذراندن. لذا در این دو چیز اینا حقوق واجب است. اگر شما میدونید که نمیتوانید در حقوق واجب عدالت کنید، فواحدتن ای فختار واحدتن، یکی را بپسندید، و اگر اون یکی را هم توانایش را ندارید یا برای شما میسور نیست، او ما ملکت ایمانکم، یا کنیزی را عقد کنید، کنیزی را ازدواج کنید. پس ببینید صورتهایی که خدای عزوجل برای ما مشروع قرار داده همین ها هستند. اگر صورت دیگه جایز بود، اگر صورت دیگه روا بود، خداوند او را هم ذکر میکرد. خدا فرموده ستا، دوتا، ستا، چارتا، اگر نمیتونید یکی یا کنیزی. اگر نکاح موقت به اصطلاح متعه، صیغه یا آریه و اجاره کردن و امثال این بلا تشبیه، اینها اگر جایز بود خدا اونها را هم ذکر میکرد. بحث اباحت است، بحث مباح بودن است. پس معلوم میشه که غیر از این صورتهایی که قرآن ذکر فرموده چیزی دیگه برای ما مسلمان ها مباح نیست. ذالک ادنا الا تعولو، این که شما وقتی که علاقه ندارید به یتیم، یتیم را عقد نکنید و غیر از اون از زنهای دیگری که شما میپسندید عقد کنید، این دستور ادنا الا تعولو، نزدیکتر است به اینکه شما ظلم نکنید، شما جور نکنید، شما عدالت داشته باشید. خب این دو دستور شدند، هر دو دستور درباره یتیم بودند، و دستور سوم درباره زن هست. البته درباره یتیم ها بازم دستوراتی و احکامی میاد. اینا اقشار ضعیف جامعه هستند، باید اینا حقشون تلف نشه. حکم سوم در رابطه با زن هست و مهریه زن هست، که وقتی که مهریه برای زن تعیین میشه، این مهریهش را شما پرداخت بکنید، شما به خوشی بدهید. اینجا قرآن مجید به خوشی گفته، شاید یک دلیلش اینه که گاهی از شوهر اگر مهریه مطالبه بشه شاید زورش بیاد، اگر ببینی که حتما از من میگیرن به ناخوشی بده، با خشونت بده، با سختی بده، در حالی که این حق است. هر کسی که از ما طلبی دارد، از ما دینی دارد، باید پرداخت بکند، چرا ناراحت بشه انسان. اذا الله می فرماید و آتوا النساء صدقاتهن نحلا، شما بدهید به زنها مهریشان را نحلتن، یعنی با طیب خاطر، با خوشی. معنیش اینه که بعضی گفتن نحله به معنی فریزه، یعنی این یک فریضه ای است، یک واجبی است برگردن شما. به این خاطر علامه علوسی نوشته محن النحله، معنا النحله ای فریضه، ای اعطوهن مهورهن حال کونها فریضه من الله تعالی لهن روح المانی، یعنی مهرهایشون را بدید در حالی که مهرها یک فریضه ای هستند از جانب الله عز و جل. بس الله می فرماید و آتوا النساء صدقاتهن نحلا، شما با خوشی با طیب خاطر یا به عنوان یک واجب یک فریضه مهرشون را بدهید، همینطور که خیلی واجبات دیگه بر شما است. بقیه مردم با اهل بازار تاجران از شما پول بخوان چطور میدید و خود و لازم میدونید این برج مثلا باید 10 میلیون تومان را پاس بکنم، وعده دادم، خب اون هم بده. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، اگر طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اگر خوش باشند زنها، منظور اینه که با طیب خاطر ببخشند. الله عز و جل دادن را هم با خوشی فرموده یا به عنوان یک فریضه فرموده و بخشیدن را هم با طیب خاطر فرموده، معلوم میشه که اینجا نباید طوری معامله بشه که یک حالت اکراه به وجود بیاد، یک حالت اجبار به وجود بیاد. خیلی ها هستند که زنها را در شرایطی قرار میدهند که زنها مهریشون را ببخشند. مثلا زن بیچاره دلش میخواد قربانی بگیره، خیلی مردم گاهی برای از ما مسائل میپرسند، میگه من با زنم وعده کردم هر سال برایت قربانی میکوشم مهرت را ببخشی، اونم بخشیده، اشکالی نداره؟ یعنی چی شما خب قربانی اگه خدا به توفیق داد برای زنت بخر، چرا مهرش را میخوای ببخش؟ یا یکی میگه من زنم با من قرارداد بسته که او را به حج ببرم مهرش را ببخشه. خب این حج یک تبرعی هست، بکن برش، سنت هست، با تو زندگی میکنه، شریک زندگیت هست، گرچه از نظر شرعی مشکلی ایجاد نمیشه، خب برای زن کسی که ببرش 20 میلیون تومان خرج میکنه، ولی از اشارات قرآن معلوم میشه که هر چی که چی میخوای بدی، چه زن میخواد ببخشه، اینا با طیب خاطر باشه، اینا با اکراه نباشه، با اجبار نباشه، در منگنه زن را قرار نده که زن دیگه مجبور بشه، یا میبینه که شوهر ناراحت میشه اگر نبخشم، اخ میکنه، زن میبخشه، خب این طیب خاطر نشد. لذا مهریه یک حقی هست که چه گرفته بشه چه بخشوده بشه، در هر دو صورت باید رضایت 100% حاصل بشه. لذا الله می فرماید فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، ببین طَابَ يَطِيبُ به معنی یه چیزی را دادن با خوشی، بعدا تمیزی برای ذکر کرده نفسن، این نفسن تمیز است برای چی؟ طِبْنَ یعنی طِبْنَ نفسن، اون از ته قلب از ته وجود با خوشی کامل بخشیدند، معنیش این میشه. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر اونها راضی شدن برای شما عن شین از چیزی از آن مهریه نفسن، اما راضی شدند از ته دل، اینطور ترجمه بکنیم، با خوشی کامل با طیب خاطر، خب نصف مهر را گفتن آقا بهت بخشیدم یا کل مهر یا یک چهارم مهر، اون وقت بخورید، اون یعنی نوشی جانتون. فکلوه هنیئا مریئا، اگر ما این را ترجمه نکنیم معنی مرادی بکنیم، معنیش اینه که نوشی جانت برات مثل شیر مادر، ولی به شرط اینکه از ته قلب باشد بخشش، با طیب خاطر باشد، پس بخورید آن را هنیئا مریئا، هنیئا یعنی گوارا خوشگوار، مریئا راحت، یعنی راحت از گلوت پایین بیاد، نوش جان. خب پس این دستور سوم بود، این حکم سوم بود، زنی را که عقد میکنی و مهری برایش تعیین میکنی، مهر به عنوان یک فریضه است، به عنوان یک واجب است، لذا سعی نکن این واجب را با حیله و نیرنگ، با فشار و زیر منگنه قرار دادن به بخشیدن ببری. نه، چرا میترسی؟ خدا میده، لذا از مهریه هیچ نترس. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. حکم چهارم رعیت، وقتی که کسانی تحت حمایت و سرپرستی شما هستند که از نظر عقلی کم دارند، از نظر روانی مشکل دارند، اونا را معمولا در جامعه میگن سفی. سفی میتونیم بگیم به معنی عقب مانده، نسبت به دیگران عقب است، لذا مال اونها را وقتی که مثلا میبینی 18 سال شد و 20 سال شد و به جوان شد، به سن بلوغ رسید، بهش نده. زمانی بهشون بدهید که احساس میکنید از نظر فکری به بلوغ رسیده. بعضی ها که عقب مانده هستند، شاید در این سن که بقیه بچه ها به بلوغ میرسند، یکی بلوغ شرعی است، یکی بلوغ فکری، بقیه در همین 17 و 18 سال میدونن مالشون را بهشون بده، بگیم مال تو هست، دیگه اون محفوظ میکنن، اون ضایع نمی کنند. اما اون کسی که کم داشته باشه، شاید دو روزه این مال را ضایع بکنه، لذا در این سن بهشون ندهید، حتی که شما احساس بکنید اینها به بلوغ فکری رسیدند، اینها دیگه الان این مال را ضایع نمی کنه. این حکم چهارم رعیت است. و آتوا النساء ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي ندهید، به اونهایی که عقب مانده هستند، سفیه و کودن هستند، مالهای خودتان را، التي جعل الله لكم قياما، همان مالی که الله برای شما قیمومیت گذاشته، یعنی شما قیمش هستید، شما سرپرستش هستید، قیمومیتش مال شماست. ورزقوهم فیها، اما هزینه هایش را، هزینه های خوراکش را، لباسش را از همون بدهید. ورزقوهم فیها یعنی بخورانید اونها را، رزق بده اونها را، فیها ای منها، از همون مال. وکسوهم، از همون مال چی بکنید؟ بپوشانید اونها را، لباس برای اونها بگیرید، اما طوری باش صحبت بکنید که چیزی به دلش نیاد. وقتی که مالش را میخواد مطالبه میکنه، بگو و قولو لهم قولا معروفا، قول نیکو بهش بگو، عزیز، برادر، فرزند، مالت پیش من محفوظه، من برات نگاه میدارم، میدم بهت، انشاءالله میدم که وقت شد میدم که کار بکنی، به جای برسی. خلاصه دلش را خوش بکن و امیدوارش بکن، قول جمیل بهش بگو، سخن نیکو بهش بگو و اون را به آینده امیدوار کن. خب این چند جز داره، چند بخش داره این حکم چهارم. اولین بخشش ولا تؤتوا السفهاء، دومین بخشش وارزقوهم، سومین وکسوهم، چهارمین وقولوا لهم قولا معروفا، پنجمین وابتلوا اليتامى، همین سفیه و یتیم را چکار بکن؟ امتحان کن. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، حتی وقتی که به سن تکلیف رسید، به سن نکاح رسیدند، فان آنستم منهم رشدا، اگر شما احساس کردید، معلوم کردید از اونها رشدی از نظر فکری، فدفعوا الیهم اموالهم، این جزش شماست، بدهید به آنها مالشان را، ولا تاکلوها، اسرافا و بدارا ان یکبرو. الله می فرماید این مال را نخورید اسرافا، زیاد زیاد مصرفینا، و بدارا تند تند، یعنی هم به قدر زیاد هر روز از مالش گوسفند بگیر که من برات غذا درست میکنم، یک تکه بهش بده بقیه را کلش را کباب کن، زیاد زیاد و هم بدارن سری سری. چرا؟ ان یکبرو، من ان یکبرو، از بیم این که فردا بزرگ میشه، فردا بزرگ میشه مالش را میگیره. لذا شما تند تند با سرعت هزینه بکنید، خرج بکنید، بخورید. نه، این کار را نکن. ولا تأكلوها اسرافا و بدارا، اسرافا ای مصرفین و بدارا ای مبادرین، مبادرت بکنی، سرعت به خرج بدهی، از بین اینکه ان یکبرو بزرگ بشن. نه، این کار را نکن. و من کان غنیا فلیستعفف و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف. هر کسی غنی بود فلیستعفف، عفت و استغنا را در نظر بگیرد، یعنی خودش را از مال یتیم دور کند، مال یتیم را که هزینه می کند فقط و فقط برای خودش. اما و من کان فقیرا، هر کسی که فقیر بود فلیأکل بالمعروف، بخورد طبق دستور شرعی، معروف طبق دستور شرعی، نه طبق قانون، اینطور بگیم طبق ضابطه. الان مثلا فقیری هست به دست ما، ببخشید یتیمی هست به دست ما، پول دارد، از خویشاوندان ما وصیش هستیم، 1,000,000,000 تومان دارد، ما خود ما فقیریم، مثلا چیزی نداریم، هزینه نداریم که بخوریم، حالا چه کار بکنیم؟ بخوریم طبق دستور شرعی. بالمعروف را چند صورت تفسیر کردند. یکی از صورتهای معروف اینه که از همین مال یه چیزی به عنوان قرض برای خودش برداره، هزینه بکنه، کار بکنه، تجارت بکنه، بعدن این ثبت بشه، یادداشت بشه، شاهدم گرفته بشه، آقا شما گواه باش 10,000,000 تومان من از این مال برداشتم، این مال این فقیره، فردا بهش برگرداند. یک صورت دیگری معروف گفتند که به اندازه زحمت خودش برای خودش چیزی برداره، یه حقوقی، مثلا دو نفر عادل، دو نفر انسان با انصاف، با تقوا، با اونها بشینه بگه من خودم کاری ندارم، من خودم درآمدی هم ندارم، این پول دست منه، تو حساب منه، من باید هر روز بگیرم، برای این غذا بگیرم، خوراک بگیرم، به هر حال این پول را باید نگهداری بکنم. خب من یه مقدار شما تعیین کنید برای خودم ماهانه بردارم، اونا یه چیزی تعیین بکنن، از اون حق و زحمه به اندازه اجرت عملش، به اندازه که زحمت بیکشه. یه کسی هست مثلا 24 ساعت برای فقیر، برای یتیم کار میکنه، یتیم مغازه‌ای داره، کارخانه‌ای داره، همش اون سرپرستی میکنه، خب این از به اندازه اجرت خودش از همون کارخانه برداره. لذا به این شکل طبق دستور شرعی این معروف، این فلیأکل بالمعروف، چنانچه علامه خازن نوشته والمعروف القرض ای یستقرض مال الیتیم اذا احتاج الیه، مال یتیم را قرض کند اگر چی بود؟ نیازمند بود. فاذا ایسر قضاه، وقتی که توانگر شد بدهد به. وقال قوم المعروف ان یأخذ من ماله بقدر قیامه و اجرت عمله، معروف اینه که از مال فقیر برداره به اندازه چی؟ به اندازه زحمت خودش، به اندازه کار کرده خودش. بله، الله می فرماید که ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. الله می فرماید زمانی که دادید به سوی اونها مالشون را، یعنی بعد از وجود شرایط. وجود شرایط چیه؟ اونها از نظر عقلی، از نظر فکری به بلوغ رسیدند. به اونها مالشون را وقتی که میخواستی بدهید تحویل بدهید. فاشهدوا علیهم، این جزء هشتم این بخش است، بر اونها گواه بگیرید. جزء هفتم ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیاکل بود، و جزء هشتم گواه گرفتن. دو نفر، چهار نفر، ده نفر، آقا شما بیاید تو جلسه ما بشینید، من تمام اموالی که مال این یتیم به دستم بوده، این یتیم ها بوده، من تحویلشون میدم. و کفا بالله حسیب، الله از نظر حساب راست کافی هست، خدا خودش حساب میگیره. ولی خب شما در حضور گواهان کار بکنید. خب چهار تا حکم تا به حال ما خواندیم، احکامی که مربوط به رعیت بودن. حکم پنجم، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، برای مردان سهمی هست از آنچه که میگذارند پدر و مادر و خویشاوندان. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، برای زنان نصیبی هست از آنچه که میگذارند پدر و مادر و خویشاوندان. مما قل منه او كثر، از آنچه که کم باشد اون یا زیاد باشد. نصیبا مفروضا، یک سهم تعیین شده. لذا برای هر یک سهمی که تعیین شده اون سهمش را بهشون بدهید. خب این حکم پنجم بود، یعنی مردان به اندازه سهم خودشون بگیرن، زنان به اندازه سهم خودشون بگیرن. این تفصیلش می آید در رکوع بعد. و اذا حضر القسم، حکم ششم، وقتی که حاضر شدن برای تقسیم، اولو القربا، خویشاوندان، والیتاما و یتیمها والمساکین و مسکینها فارزقوهم منه، از همون مال میراث یه مقدار رزق به اونها بدهید. و قولو لهم قولا معروفا، به آنها سخنی بگویید موافق شرع، یعنی سخن زیبا، سخن نیکو بگویید. ببینید معنای آیه چیه، تفسیر آیه چیه. اینجا دو تا تفسیر متفاوت خدمت شما عرض می کنم. جمهور معتقدند که این آیه منسوخ است، به دلیل اینکه ابتدا بود وقتی که به وقت تقسیم حاضر میشند خویشاوندان، یتیم، مسکین، شما یک بخشی از همین مال به اونها بدید و سخن نیک بگید، بگید که این مال مال این هاست، ما یتیمه، به هر حال بیوه هست، فلانه، نمیتونیم به شما بیشتر بدیم، از اونها عذرخواهی کنید. میگه این حکم ابتدا بود، اما بعدن که آیه میراث تعیین شد، آیه میراث نازل شد، سهم هر یک مشخص شده، دیگه نگفتند که از این مقدار خیرات بدید، مقدار صدقات بدید. اینا باید کل به ورثه داده بشه. وارث هر یکی اگر کبیر بود و بزرگ بود، به فقیر، به مسکینی داد، اون اختیارش است. ولی شما که وصی هستید، شما حق نداری به کسی بدهید. بنابر این تقریر، این آیتی هست منسوخ است. اما شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله این آیه را طوری تفسیر می کند که نیاز به نسخ نیست، و ایشون دلائل محکمی هم دارند. ایشون معتقدند که مراد از این اولو القربا و یتاما و مساکین همین وارثان هستند. کیا هستند؟ همین وارثان هستند، خود وارث ها. مثلا کسی میمیرد پدری میمیرد، فرزند زیاد داشته، چند تا خانم داشته، از این بچه ها بعضی ها پولدارن، بعضی ها فقیرند، بعضی ها کبیرند، بعضی ها صغیرند. لذا اون خیشاوند دیگری که سهم میبره، مثلا پدر مادر اینا سهم میبرند. اینها وقتی که میآیند، خب شما که وصی هستید، این مال به دست شماست، شما چیکار میکنید؟ شما میگید که آقا یک سال طول میکشه، من تمام املاک این مرحوم را باید چیکار بکنم؟ جمع بکنم، قیمت گذاری بکنم، تمام بدیه هایش را پرداخت بکنم، تمام عرض کنم که طلب هایی که این داره باید جمع بکنم. تا زمانی که اینا رو شما جمع بکنی، یک سال دو سال بیشتر کمتر طول میکشه. لذا تا این یک دو سال این وارث چی بخوره، این یتیم چی بخوره، این مسکین چی بخوره، اون عرض کنم که مادرش چی بخوره، اون همسرش که بیوه شده از کجا بخوره، او همینجا سهمی داره که شما تقسیم نمی کنید. لذا حضرت شیخ رحمه الله می فرماید منظور همینا هستند. اینها وقتی که برای تقسیم آماده می شوند، میگن آقا بیا مال پدر ما را، مال شوهر ما را، مال فرزند ما را بیا تقسیم کن، شما بخشی از هزینه های اونها را پرداخت بکنید. فرزقوهم من به این معناست، برایش برنجی بخر، برایش گوشت بخر، برایش مرغ بخر، برایش لوازمش را بخر، لباسش را بخر، برای همه هزینه کن. اونی که یتیمه، اونی که مسکینه، اونی که نمیدونم نداره، اولو القرباست، اولو القربا منظور اون اولو القربایی که ارث میبرن، شما به هر یکی سهمشون را بدی و بعد بگه که فعلا تقسیم نمی کنیم. قولو لهم قولا معروفا، سخن نیک، سخن پسندیده بهشون بگو که شما نگران نباشید، یک سال دیگه، شش ماه دیگه به هر حال اینا تقسیم میشه، سهم شما به شما میرسه، فعلا در شرایطی هستیم که نمیتونیم تقسیم بکنیم. قانعشون بکن، توجیهشون بکن. پس این حکم هنوز هم هست، این دستور ریاضی به نسخ نداره. و شیخ رحمه الله می فرماید که مراد از این یتیم همین وارث است، مراد از مسکین همین وارث است، به دلیل این که بعد از این ولی یخشى الذین لو ترکوا من خلفهم، هم در برای یتیم است، همون یتیمی که از پدر چی میکند؟ ارث میبرد. میگه این آیات بعد و آیه بعدی ان الذین یاکلون اموال الیتامى، باز هم درباره خوردن مال یتیم آمده. اینا قرینه هستن که منظور از این یتیم همین یتیمی که وارث همین مرحوم است، یتیمی که داره ارث میبرد. متوجه شدید؟ وقتی که این تفسیر باشد، خب نیازی به نسخ آیه نداریم. لذا می فرمای و اذا حضر القسمه، وقتی که حاضر میشن برای تقسیم، اولو القربا خیشاوندان، یتیم ها، مسکین ها، اون یتیم و مسکین و خیشاوندی که از مرحوم ارث میبرند، یعنی وارثان اصلی، وارثان اصلی که یتیمند و مسکینند و فقیرند، حاضر میشوند. فرزقوهم من، شما از همین رزقشون بدهید، یعنی هزینه بکنید برای زندگی روزمره ایشان، برای ما یحتاجشان، و بقیه سهمشون را که نمیدهید. و قولوا لهم قولا معروفا، به آنان سخن نیک بگویید، سخن زیبا بگویید، دلشون را نشکنید، مایوسشون نکنید. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، سرزنش است برای اون اوصیایی که اون وصیها نسبت به مال یتیم و نسبت به حق یتیم ظلم میکند. حاصل این آیه و مراد این آیه اینه که ای کسی که وصی هستی، ای کسی که الان سرپرست توی و مال یتیم به دست تو هست، تصور بکن فردا می میری، فردا که مردی چهار تا یتیم از تو می ماند، چه انتظار داری که پشت سریها با یتیم های تو چی کار بکنن، چه برخوردی بکنند؟ همون برخورد را الان با یتیم ها بکن، یعنی هر چی برای خودت می پسندی برای بقیه بپسند. تفسیر قرطبی همین مطلب را واضح تر نوشته: ای افعلوا بالیتاما ما تحبون ان یفعل باولادکم من بعدکم. افعلوا بالیتاما، شما با یتیم ها رفتار کنید. ما تحبون ان یفعل باولادکم، همون رفتاری که دوست داری فردا با اولاد خود شما اون رفتار بشه بعد از شما. قرطبی بس این الله می فرماید وليخش الذين بترسن، از کی؟ از الله. وليخش الله، از الله بترسند. الذين آنانی که لو ترکو من خلفهم، اگر بگذارن پشت سر خودشان اولاد ذریه، ذریه ضعیف که خافو علیهم، بر آنان میترسند، میترسند که فردا پشت سریها حقشون را تلف نکنند. بس میترسی تو خودت الان که سرپرستی، تو خودت در همون جایگاهی حق یتیم هایی که جلو چشمت هستن تلف نکن. فلیتقوا الله، الله می فرماید باید بترسن از الله، این از ایزای فعلی. وليقولوا قولا سديدا، از ایزای قولی، باید قول سدید و سخن راست بگویند، مال یتیم را ضایع و تلف نکنند. و بعد از این توصیه الله تعالی زجر و توبیخ بیان می فرماید، سرزنش می فرماید اونهایی که مال یتیم می خورند و تخویف اخروی، این مال یتیم را می خورین کجا میره؟ تو شکمت میره. چی تو شکمت میره؟ این آتشه که تو شکمت میره. الله می فرماید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، جز نیست آنانی که می خورند مال یتیم را به ظلم می خورند. انما یاکلون فی بطونهم نارا، جز نیست که آنها می خورند در شکم هایشان آتش. و سیصلون سعیرا، ان قریب وارد آتش شعله ور می شوند. سبحان الله، چه وعیدی هست واقعا این انسان هایی که این ظلم بزرگ را می کنند، مال یتیم را تلف می کنند و اصلا پروا ندارم برای مال یتیم. نمیدونم اینا اعتقاد به آخرت ندارند، ایمان به خدا ندارند که این ستم بزرگ را یتیم تا عمری که دارد باید در بدر بماند که آقا مالش را بالا کشیده. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، این حکم هفتم رعیت است که در این حکم هفتم الله عز و جل بحث تقریبا 11 بخش دارد، 11 سوره دارد. در میراث سهم هر وارث را مشخص می فرماید. اگر همین آیه میراث را شما کاملا حفظ باشید و تمام صورتهای ارث را بدانید، خلاصه تمام علم میراث همینه، اصل الاصول همینه. الله تعالی اصول را بیان فرموده به هر وارثی چه سهمی میرسد. الله می فرماید یوصیکم الله فی اولادکم، الله شما را وصیت میکند درباره اولادتان. سوره اول، سورت اول سورتی هست اختلاط، به مثل سورت اول حالت اختلاط، یعنی قاطی هستند، مخلوطند، هم پسر داره مرحوم و هم دختر داره. در این سورت للذکر مثل حظ الانثیین، برای مرد و پسر مثل سهم دو زن هست، یعنی دو برابر سهم میبرد نسبت به یک زن، دو برابر میبرد. دو تا خواهر یک طرف و یک برادر یک طرف. این صورت اول شد. صورت دوم، صورت دوم اون که عدم اختلاط، فقط دختران. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر زنانی باشند فوق اثنتین، بالای دوتا، البته دوتا و بالای دوتا، این لفظ فوق بر اساس گفته مفسران زائد است، مثل فضربو فوق الاعناق، ای فضربو الاعناق. پس فوق اثنتین یعنی فإن كنا نساء اثنتین، دو تا بودند و بالای دو. فلهن ثلثا ما ترك، برای آنان آن دو تا یا سه تا یا چهار تا، دو سوم متروکه است، مال متروکه است، دو سوم را به اینها بدن، بقیه به هر حال به عصباتی اگر بودند به بیت المال. صورت سوم، وارث یک نفره، اون یکی هم دختره. و این کانت واحدتا فلها النصف، اگر یک واحد یک دختر بود برای اون نصف است. این چند صورت شد؟ سه صورت. صورت چهارم، صورت چهارم پدر و مادر، در صورتی که میت والدین دارد. ولی ابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد، برای پدر مادرش، برای هر یکی از آنان یک ششم است از آنچه که ترک کرده مرحوم، اگر برای او فرزند است. یعنی در صورتی به پدر و مادر یک ششم میرسد که مرحوم فرزند داشته باشه. الان فرزندانش چه مردن، پسرن، چه دخترن، چه پسر و دختر، فرق نمی کنه. اگر پسر داشت یا دختر داشت یا هر دو داشت، به پدر و مادر یک ششم میرسه. اما اگر مجرد است، هیچ فرزند نداره، وارث همیشه همین پدر و مادره، اون وقت الله می فرماید که فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، این صورت پنجم است، اگر ولد ندارد، اولاد ندارد، متوفا و ورثه ابواه و پدر و مادر وارثش می شوند، فلأمه الثلث، برای مادر یک سوم است، بقیه دو سوم. ذکر پدر نیامده دیگه، بقیه چون پدر در این صورت عصبه میشه، بقیه دو سوم تمام مال چی هست؟ پدر است. این صورت پنجم بود. صورت ششم، همین صورت، مرحوم متوفا شده، فوت کرده، فرزند نداره، پدر و مادر هم داره، برادر هم داره، اون وقت این برادر که ارث نمیبرد، این برادر همین فقط وجودش باعث میشه سهم مادر را کم بکند. فإن كان له إخوة، اگر برای او برادرانی بود، برادران دوتا و بیشتر از دوتا. قال الجمهور حکم الاثنين في باب الميراث حکم الجماعة، هر جا که گفت دوتا یا بالاتر از دوتا، این دوتا هم جزی اون است. در تمام مسائل میراث دوتا و ستا حکمشون یکی است. لذا اگر برادر داشت، فل امه السدس، برای مادر یک ششم میرسه، بقیه همه مال پدره، بقیه مال پدره. خب این شش صورت شده، همه این شش صورت من بعد وصیت یوسی بها او دین، اینها حقوق متقدمه علی المیراث، حقوق متقدمه، قبل از میراث این حقوق را باید رعایت کرد. یعنی اول وصیتش را از یک سوم مال اجرا کنید و همچنین دینش را پرداخت کنید. دین و وصیت را که اجرا کردید، اما بقیه را به ورثه تقسیم کنید. پس در هر شش صورت من بعد وصیت یوصی بها او دین، آباؤكم و ابناؤكم لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا. اینجا حکمت بیان شده، حکمت این تقسیم الهی، خدا تقسیم کرده در اختیار شما نگذاشته. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه شما نمیدونید پدر نفعش برای شما بیشتره یا فرزند نفعش بیشتره. امکان داره که شما در تقسیم دچار خطا بشید. شما فکر میکنید که پدر الان پیره، مادر پیره، نیاز نداره. مثلا عرض میکنم به پدر و مادر چیزی ندم یا بسیار اندک بدم، همه را به فرزند بدم. شما نمیدونه ایهم اقرب لکم نفع. یا مثلا شما از یک همسر خوشیتون میاد، از یک همسر خوشیتون نمیاد، اونی که دوستش داره به اون زیاد میده، اونی که دوستش نداره بهش هیچی نمیده. این ظلمه، شما نمیدونید واقعیت را. به این خاطر این حکمت برای اینکه مال مال شماست ولی تقسیم به دست الله است. خدا تقسیم میکنه، به شما اختیاری نداده. حتی شما برای یکی از وارثان وصیت بکنید که فلان فرزند را بیشتر بدید، فلان خانم را بیشتر بدید، رسول الله فرمود که لا وصیت لوارث، برای وارث حق نداری وصیت بکنی. وصیتت اصلا عملی نمیشه، اجرایی نمیشه، از نظر شریع خلاف شرع وصیت، هیچ اعتباری نداری. پس حکمت این که چرا خدا تقسیم کرد و به شما محول نکرد، الله می فرماید. پس اینجا میتونه بینید حکمت عدم تفویض، یعنی به ما سپرده نشد، خود خدا تقسیم کرد. آباؤکم و ابناؤکم، پدران شما و فرزندان شما، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، نمیدانید کدام یک از آنان اقرب لکم نفعا، از نظر نفع برای شما نزدیکتر هستند، چه نفع دنیوی یا اخروی، شما نمیدانید اصول شما به نفع شما یا فرو، پدران یا فرزندان. فریضتا من الله، این تقسیم یک فریضه‌ای هست، یک واجبی هست از الله، از طرف الله. ان الله کان علیما حکیما، الله علیم است، بر اساس علم تقسیم میکنه و حکمت در کارش هست و اون حکمت را هم در تقسیم در نظر گرفته. خب شش سورت خواندیم که یک فرد متوفا میشه، ورثه اینها میشن، اینها را چه مقدار بده. سورت هفتم را میخوانیم. سورت هفتم اینه که ولکم نصف ما ترک ازواجکم، اگر شما تشریف داشتید و حیات داشتید و همسر گرامی فوت کرد، اون وقت از اون همسر به شما نصف میرسد، در صورتی که از اون همسر هیچ فرزند نداشتید. اما اگر فرزند داشتید، این صورت هفتمه. صورت هشتم، اگر فرزند داشتید برای شما یک چهارم. الله می فرماید ولکم نصف ما ترک ازواجکم، برای شما نصف آنچه که گذاشتند همسران شما، ان لم یکن لهن ولد، اگر برای اون فرزند همسران هیچ فرزندی نبود، نه از شما نه از شوهری دیگه. گاهی میشه که از این شوهر فرزند نداره، از یک شوهر قبلی فرزند داره، بازم شما نمیتونید نصف ببرید. فان کان لهن ولد، اگر برای اون همسران شما فرزند بود، فلکم الربع، برای شما یک چهارم است، مما ترکنا، از آمالی که آنان میگذارند، من بعد وصیت یوصین بها او دین، بعد از وصیتی که اون همسران وصیت میکنند یا بعد از دین. اما اگر مسئله برعکس بود، شما رحلت کردید و همسر شما حیات داشت، اینجا به همسرتون یک چهارم بدید، در صورت یک چهارم بدید که شما اولاد ندارید. اما اگر شما اولاد داشتید، چی از این همسر چی یک همسر دیگه، پس به همسر یک هشتم میرسید. این یک چهارم یا یک هشتم، اگر یک همسر باشد هم همین یک هشتمه یا یک چهارمه، اگر چهار تا باشد هم همین یک هشتم بینشون تقسیم میشه. برای هر یک یک هشتم نمیدند، یک هشتم سهم زنه، زن سه تا هست هم همین یک هشتم میبره، زن یکی هست هم همین یک هشتم. لذا الله میفرماید ولهن الربع، برای آن همسران یک چهارم است، مما ترکتم، از آنچه که شما ترک کردید، ان لم یکن لکم ولد، اگر برای شما فرزند نبود. فان کان لکم ولد، این سوره دهم است، این ولهن الربع سوره نهم بود نه، اگر برای شما فرزند بود، فلهن الثمن مما ترکتم، برای همسران شما یک هشتم است از اعمالی که ترک میکنید، من بعد وصیت توصون بها او دین، بعد از وصیتی که شما وصیت میکنید یا بعد از دین. خب اما سورت یازدهم، و این کان رجل یورث، اگر مردی هست که وارث قرار داده میشه، کلاله، این کلاله هست، کلاله به اون کسی میگویند که نه اصول دارد نه فرو، نه پدر و مادر دارد نه فرزند و نوه دارد، فقط برادری دارد یا خواهری دارد. خب و این کان رجل یورث، از او به ارث برده میشه در حالی که اون کلاله هست، او امراتو، یا مرد زنی هست در حالی که کلال است، برای اون مرد یا برای اون زنی که میمیرد، ولهو اخون او اختون، یک برادر دارد یا یک خواهر دارد. البته بحث کلاله در سوره مائده هم میآید، اونجا در همین سو آخر سوره نساء میآید، اونجا میخوانی یستفتونک فی الکلاله قل الله افتیکم فیهن، اونجا باز حکمی دیگه نوشته. علما گفتن فرقش اینه که اینجا این برادر و خواهر خیفی هستن، برادر و خواهر خیفی به کدوم میگن؟ همون برادر و خواهری که فقط از مادرند، همون برادر و خواهری که از مادرند، به این دلیل که بعضی از صحابه مثل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه اینجا قرائتی داشتن، می خواندند وله اخ او اخت من ام، حتی در قرائتش بود وله اخ او اخت، و همچنین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تفسیر فرمودند که مراد از برادر و خواهر، برادر و خواهر خیفی هست، برادر و خواهری که از مادر است فقط، اما برادر و خواهری که از پدر و مادر باشد یا فقط از پدر باشن، اونا حکمشون فرق میکنه، عینی یا علی. اونجا مثل فرزند میشه، اون فعل ذکر مثل حزل انثیین میشه، اما اینجا نه، اینجا این برادر یا خواهر فقط از طرف مادر برادر است. خب پس اگر کسی از او ارث برده میشه در حالی که کلاله است، یا زنی که از او ارث برده میشه در حالی که کلاله هست، وله اخون، برای او اخ هست، برادر است، عبارت ابن کثیر را ببینید، وله اخون ای من ام، این اخ استی هست از ام، کما هو قراءت بعض السلف، بعض السلف، چنانچه قراءت بعض السلف هم همین بود، منهم سعد بن ابي وقاص، ايشون ميخاند وله اخ او اخت من امه، وكذلك وكذا فسرها ابو بكر الصديق فيما رواه قتاده عنه، ابو بكر رضي الله تعالى عنه همين طور روايت ميكرد من امه. لذا بس بين برادر يا بين خاهر يا بهر يك زينها، فلكل واحد منهم السدس، به برادر تنهایی یا به خواهر تنهایی، برای هر یک از آنها یک ششم است، فا این کانو اکثر من ذالک، اگر از یکی بیشتر بودند، مثلا دو تا برادر بودند، دو تا خواهر، فهم شرکا و فی الثلث، پس در یک سوم اینها با هم شریک هند، من بعد وصیت یوصا بها او دین، بعد از وصیتی که وصیت میشه یا بعد از دین. در بعضی قرارت ها هستن من بعد وصیت یوسی، بعد از وصیتی که اون فرد متوفا چی می کند؟ وصیت می کند. غیر مضار، در حالی که ضرر دهنده نباشد، این غیر مضار حال است از فاعل یوسی، در صورتی که فاعل یوسی باشد، فعل یوسی باشد، قرارت یوسی درست باشد، اما اگر قرارت یوسا درست باشد، پس این حال هست از همون اصل، اصل قرائت مقدس، اصل عبارت که بعضم معنای اصلی یوسی هست، وصیت کننده وصیت میکنه. بعد از اون که اون وصیت میکنه، در حالی که تو وصیتش به کسی ضرر نرسانه. ببینید گاهی انسان وصیت میکنه میخواد به وارثانش ضرر برسه. مثلا رفیقی داره، دوستی دارد، میگه که دو سوم مال را به اون بدید، یک نصفش را به اون بدید. خب اینجا داره ضرر میرسن. اینجا هم شریعت اعتبار نکرده، گفته نه، در حد یک سوم به وصیت تمام میشه، بقیه را نه. پس در حالی که غیر مضار تفسیر روح المعانی نوشته فلا یقر بحق لیس علی. مثلا یکی از صورتهای ضرر اینه که اقرار بکند به حقی که بر او نیست، اقرار بکند به حقی که بر او نیست. مثلا بگه فلان رفیقم از من 1,000,000 تومان میخواد، در حالی که نیست، میخواد بخشی از مال را به اون بده، این ضرره. فلا یقر بحق لیس علی ولا یوسی باکثر من الثلث، به بیشتر از ثلث هم توصیه نکنه. قاله ابن جبیر وصیتا من الله. این وصیتا من الله حکم تأکیدی هست. هر وقتی که وصیه نسبتش، وصیت نسبتش به الله باشد، به معنی حکم تأکیدی، امر تأکیدی. اونجا هم یوصیکم الله به معنی خداوند تأکیدا شما را امر می کند. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، یعنی این احکام را خداوند شما را تأکیدا امر می کند. اینجا هم وصیتا من الله، یعنی این احکامی که خوانده شد 11 تا 12 تا از صورتهای میراث بودند، اینها وصیتند، یعنی احکام تأکیدی هستند از جانب الله. والله علیم حلیم، خداوند خوب میداند احکام را. و اینکه کسانی که تمرد میکنن مؤاخذهشون نمی فرماید، روی حلم و بردباری الله است. تلک حدود الله، این بازم تأکید برای تعمیل احکام است. یعنی خداوند دستورات را صادر فرموده، بعدا میگه اینا همه حدود من هستند، حدود الهی هستند، مرزهایی هستند که باید تک تک شما اینها را رعایت کنید، از اینها تجاوز نکنید، اینها را در زندگیتون پیاده کنید. پس این تأکید بر این که ما عمل بکنیم، تأکید بر چی است؟ بر تعمیل. تلک حدود الله، الله می فرماید اینها حدود الهی هستند. و من یطع الله و رسوله، هر کسی اطاعت کند الله را و رسول را، یدخله جنات تجری، الله داخل می گرداند او را در باغاتی که جاری است، من تحتها الانهار، از زیر درختانش نرها، خالدین فیها، همیشه در اون نهر است. و ذلك الفوز العظیم، و این رستگاری بزرگ است. و من یعصی الله و رسوله، هر کسی که نافرمانی کند الله را و رسول را، این تخویف است. اینجا چون نارن خالدن فیها آمده، خداوند گناه کار را برای همیشه در جهنم که نمی برد. به این خاطر بعضی از مفسرین ما اینجا تفسیر کرده و من یعصی الله، یعنی من لم یعتقد، من لم یعتقد، مثل آیه شریفه که در مائده هست و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، معنیش همینه. و من لم یعتقد، کسی که قبول داشته نباشد، باور داشته نباشد، کافر است. نه اینکه کسی عمل نکند کافر میشه. اینجا هم و من یعصی الله، کسی نافرمانی کند چون اعتقاد ندارد، چون اعتقاد ندارد. و من یعصی الله و رسوله، هر کسی نافرمانی کند الله و رسول را، یعنی اعتقاد داشت نباشد. و یتعد حدوده، و هر کسی که تعدی کند از حدود الهی، یدخله نارا خالدا فیها، الله او را داخل می کند در آتشی که همیشه در آن آتش می ماند. و له عذاب مهین، برای او عذاب ذلت بار است. خب اینها تعدادی از احکام بودند، احکام رعیت که حکم هفتم را ما تا اینجا خواندیم. حال الله عز و جل چند چیز اینجا بیان می فرماید. یکی از اونها اصلاح مال بود و دیگه اصلاح ازواج. وقتی که انسان زندگی مشترکی آغاز میکنه، زندگی زناشویی را آغاز میکنه، هدف از این زندگی پاکی و عفت است، پاک ماندن است. لذا با ناپاکی ها، با بی عفتی ها باید مبارزه بشه. لذا خدای عزوجل حکمی بیان میفرماید در رابطه با کسانی که مرتکب عمل فحش میشوند. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم، آنانی که می آیند به نزدیک کارهای بی افتی از زنان شما، زنانی که العیاذ بالله مرتکب عمل بی افتی می شوند، فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، این حکم هشتم رعیت هم هست، شما گواه بگیرید بر آنان، چهار تا گواه از خودتون، چهار گواه باشند منکم از خودتون، یعنی مسلمان عاقل بالغ باشن، غیر مسلمان باشن قبول نیست. فان شهدوا، اگر این چهار نفر گواهی دادند، فامسکوهن فی البیوت، اونها را در خانه های خودتون حبس کنید، زندان کنید تو خونه، حتی یتوفاهن الموت، تا بمیرد، او یجعل الله لهن سبیلا، یا خداوند برایش راهی قرار بدهد. این راه را حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه آیه سوره مبارکه نور نازل شد، الزانیت و الزانی فجلدو کل واحدت منهن مئتا جلد، یا واحد منهن، اونجا بیان فرمود و فرمود که بله، ها اون حکمی که الله فرمود برای شما راهش را بیان میکنیم، باز میکنیم، اینه که اگر غیر محسن بودن صد ضرب شلاق، یعنی غیر متأهل، و اگر متأهل بودن اونها را سنگسار کن. بس این حکم موقت است و اون حکم نهایت اینه، به این خاطر بعضی این را منسوخ گفتند، اما خب منسوخ نیست. الله عز و جل اینجا فرمود که منتظر باشید تا دستورش بیان بشه، بعدا اونجا انتظار به سر رسید، دستورش بیان شد، دیگه لازم نیست این ما چی بکنیم، منسوخ بدانیم. اما بنده اینجا یک دیدگاه شخصی دارم میخوام عرض کنم، البته این دیدگاه را در کلام یکی از بزرگان و علما دیدم، حضرت مولانا سید احمد پالنپوری حفظه الله تعالی، که در حال حاضر شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند هستند، و ایشون بر کتاب الفوز الکبیر شرحی نوشتند. اونجا در بحث نسخ آیات که بعضی این آیه را منسوخ گفتند، اونجا این بحث را نوشتند و از اونجا بنده استنباط کردم، این نظر شخصیم هست. به بعضی از بزرگان گفتم، بعضی ها گفتن زیاد جالب نیست، بعضی مثل حضرت شیخ الاسلام پسندیدن، گفتن خیلی نظر خوبیه. اون اینه که امروزه بسیاری متاسفانه هستند مرتکب این عمل بی عفتی می شوند. خب اینا را چیکار بکنیم؟ هیچ جا قانونی نیست که به کیفر اعمالشون برسونه. خیلی ها هستند که از پسران و دختران وقتی که مرتکب عمل بی‌حیایی میشوند به حکومت تحویلشون میدهند. خب این افراد خودشون اجازه ندارن کسی را بکشند، کسی را سنگسار بکنند، این احکام را باید حکومت ها اجرا بکنند. حالا مردم از ما میپرسند ما چیکار بکنیم؟ به حکومت که تحویل میدیم تا تشویق میکنه بیشتر، میگه شما هم دیگر را میخواهید، عقدشون را میبنده، برید زندگی کنید. لذا اینا به جای این که چی؟ به جای این که به کیفر اعمالشون برسن چی میشون؟ تشویق هم میشن، جایزه ای هم بهشون میده. اون مرد به زن میرسه، زن به مرد میرسه. لذا در آینده راهی باز میشه، هر دو نفری که پدر و مادرشون موافق نبودند، گرچه پدر و مادرها نباید سخت بگیرن، لذا هر دو نفر از این طریق به هم دیگه میتونن برسن، از طریق حرام، از طریق نامشروع. لذا اگر در شرایط ما بودیم که کسی نیست، حکومتی نیست، قانونی نیست که حد الهی را جاری کند، یا ضرب شلاق بزند در صورتی که غیر متأهل بودند، یا سنگسار بکند، رجم بکند در صورتی که متأهل بودند، ما خودمون چیکار بکنیم؟ بعضی مردم جهالت میکنن، میبرن میکشند، چه دختر باشه چه متأهل باشه، پسر چه مجرد باشه چه متأهل باشه، میبرن میکشن. مردم دیگه میخوان غیرت خودشون را نشون بدن، اینم درست نیست. اونم که بعضی حکومت ها میکنند که هیچ کاری ندارن، میگه آقا بذار آزاد باشن، اونم درست نیست، فساد تو جامعه میاد. لذا علامه سید احمد نوشتم بعضی از احکام که در قرآن در قرآن هستند و مردم فکر میکنند که اینها فعلا به اونها عمل نمیشه، این آیات اینها برای مقاطع خاصی بودند، در یک مقطع خاص که الله عزوجل هنوز درباره تکلیف زانیان دستور صادر نفرموده بود، اون زمان فرمود اینها رو تو خونه هایتون حبس کنید، زندان کنید، خانواده پسر پسر را حبس کنه، خانواده دختر دختر را زندانی بکنن. اما زمانی که حکم خدا اعلام شد، حکم خدا را بر اینها اجرا کنید، تا اون زمان اینها تو خونه باشن. الان ما از این میتونیم استنباط بکنیم، از این دستور، که اگر در جای خدای نکرده چنین موردی پیش آمد، خانواده پسر گفت ما پسر خودمون رو چیکار بکنیم، خانواده دختر گفت ما چیکار بکنیم، ما اگر اینا رو تحویل بدیم که کاری با اینها ندارن، تشویقشون میکنن، اگر خود ما اینها را بکشیم که شما علما میگه اجازه ندارید حد خدا را اجرا بکنید، پس راهش چیه؟ ما معتقدیم که اینها را به همون برگردیم، به همون عهد اول، اینها را تو خونه زندان کنید، به اونها بگید اینا تو خونه زندان بشن، برای همیشه حبس بشن، حبس ابد، حتی یتوفاهن الموت، تا بمیرن همونجا، یا اینکه خدا راهی باز کنه، خدا وند قانون بیارد، حکومتی بیارد که اون حکومت حدود الهی را چی بکند؟ جاری بکند. لذا میشه که من درس کردم، این اندیه خودم هست، نظریه شخصی خودم، میشه که به این احکام امروز هم چی کرد؟ عمل کرد. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، این تعمیم بعد از تخصیص است، آن دوتایی که يأتيانها آن عمل فاحشه را می کنند، فآذوهما اونها را اذیت کنید، شکنجه بدهید. خب بعضی گفتند این ادامه همون آیه است، اینم درباره زنا است، که اینها را شکنجه بدهید، مشخص نکرده، بعدا مشخص شده در آیه دیگه. اما بعض میگه این آیه درباره رابطه جنسی مرد با مرد است، علی عزب الله، هم جنس بازی، لوات، هم جنس گرایی، این درباره اون است. خدای تعالی برای این حد جاری نکرده، بیان نفرموده، تعذیر را خداوند فرموده. تعذیر میدونید که حد و مرزی نداره، میتونه اینها را زندان بکنه قاضی، میتونه اینها را از بالای کوه پرتاب بکنه تا تکه تکه بشن، میتونه اینها را تو دریا بندازه، لذا هرچی فعازوه ما اذیت کردن هرچی که باشد. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر توبه کردند و اصلاح شدن از اونها در گذر باشید، ان الله كان توابا رحيما، بدون شك الله عز وجل توبه پذیر و مهربان است. انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله. این ترغیب الى التوبه هست. بعد از اینکه بحث توبه آمد، حال خداوند ترغیب میده که همه بندگان از اعمال سوء چی بکنند؟ توبه بکنند. جزی نیست که توبه علی الله، توبه یعنی پذیرش توبه بر خداست، واجبه؟ نه، بالاش برید تفضلن، یعنی خدا فضل میفرماید، پذیرش توبه، قبولیت توبه فضل الله است، بر الله است، از نظر اینکه او فضل میفرماید. اما چه کسانی برای چه کسانی فضل میفرماید؟ للذین یعملون السوء بجهاله، برای کسانی که عمل بد انجام میدهند، عمل گناه انجام میده از روی جهالت، ثم یتوبون من قریب، سپس زود توبه میکنند. به جهاله را گفتم بعضی ها قید اتفاقی است، معنیش این نیست که کسی اگر نمیدانست و توبه کرد خدا میبخشد او را، اگر کسی میدانست و توبه کرد خدا او را نمیبخشد، نه، خدا هر کسی را که توبه بکند انشاءالله میبخشد. اما میتونیم اینطور توجیه بکنیم به جهاله را که واقعا کسی میدوند و بازم انجام میده، اینم جاهل است، اگر جاهل نبود انجام نمیداد. پس ولو اینکه این داننده میدانه خودش را، بازم این جاهله، این نادانه. ثم یتوبون من قریب، زود توبه بکنه، چند روز بعد، چند ماه بعد، اونش مشخص نیست. از آیه بعد که الان میخوانیم ما میتونیم استنباط بکنیم، من قریب شما پایینش بنویسید، قبل از مرگ. من قریب یعنی چی؟ قبل از مرگ. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، نتیجه این افرادی که قبل از مرگ توبه بکنند، الله بر آنها رجوع میکند، یعنی توبهشان را میپذیرد. و کان الله علیما حکیما، و الله عز و جل علیم است، دانا است، و کارش با حکمت است، هر کاری که میکند از روی حکمت انجام میده. حال کسانی که من قریب توبه نمیکنند، زود توبه نمیکنند، کی توبه میکند؟ منتظره که مرگ بیاد به سراغش. الان که داره با مرگ دست و پنجه نرم میکند، داره با مرگ دست و پنجه نرم میکند، الان شروع میکنه به توبه، در حالت غرغره، در حالت خرخره. دیگه اون وقت کسی که عمل بد انجام داده میخواد توبه بکنه، توبهشم قبول نیست. اگر کسی ایمان نداشته الان میخواد تازه ایمان بیاورد، ایمانش هم قبول نیست. دوستان نوشته هوا گرم، پنکه رو روشن کنید، روشن کنید، اشکال در بعضی ها خوابند، حالت خواب آلودگی داره، شاید دلیلش همین باشه. خب الله عز و جل می فرماید که وليست التوبة للذين يعملون السيئات، توبه نیست یعنی پذیرشی نیست، قبولیت توبه نیست برای اون کسانی که عمل سیئ انجام میدن، کار بد میکنن، کار فحش میکنن. حتی اذا حضر احدهم الموت، حتی وقتی که حاضر شد یکی از آنان را مرگ، یعنی وقتی مرگش فرا رسید، الان داره دست و پنجه میزنه، نرم میکنه با مرگ و دست و پا میزنه، الان میگه قال اینی تبت الان، من الان توبه کردم. این الله میفرمد توبه برایش نیست، و همچنین توبه نیست برای چه کسانی؟ وللذین یموتون و هم کفار، و نه آنانی که میمیرند در حالی که کفارند، میمیرند الان در حالت مرگ چی میکنند؟ توبه میکنند کفار، مثل فرعون، توبه فرعون، مثل توبه خیلی از اقوامی که عذاب وقتی که آمد توبه کردند، در گیری عذاب بودن توبه کردن، این توبه قبول نیست. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. نتیجه الله می فرماید این افراد ما آماده کردیم برایشان عذاب دردناکی، عذاب دردناکی برایشان است. خب چند تا از احکام رعیت تا به حال خواندیم، از 14 تا حکم تا به حال 8 ما خواندیم، این نهمی است. یا ایها الذین آمنوا، ببینید ما در حکم هفتم خواندیم که اگر مالی از کسی باقی ماند، این مال را شما میتونید به ارث ببرید، وارثان طبق دستور خدا بین خودشون چیکار بکنن؟ تقسیم بکنن. حال چون که در این سوره بیشتر بحث تضییع حقوق زن هاست که حقوق زنها را ضایع نکنید، در زمان جاهلیت ضایع میکردند، حال در این حکم نهم الله عز و جل می فرماید زن را با مال اشتباه نگیر. تو به ارث میبری، مال به ارث میبری، زن به ارث نمیبری. در زمان جاهلیت چطور بود که اگر شوهری میمرد زنش به ارث میرفت، ورثه اون زن همون صاحبان ورثه شوهر بودند، صاحبان اون زن. اگر یکی از برادران شوهر میخواست باش ازدواج میکرد، میکرد. اگر باش ازدواج نمیکرد، خب اون زن حق نداشت جای دیگه ازدواج بکنه مگر با رضایتی. باید از شوهر و شوهر که مرده از وارثان شوهر، اولیاء شوهر چی میگرفت؟ اجازه میگرفت. الله می فرماید یا ایها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. ای مؤمنین، حلال نیست، جائز نیست برای شما اینکه وارث زنها بشید، کرهن یعنی جبرن، مجبورا مجبورشون بکنید وارثشون بشید که شما در اختیار ما هستید، هر چی ما گفتیم. نه، این درست نیست. ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. و همچنین منع نکنید اونها را، عاضل یعنی منع، برند شوهر دیگه بگیرن، از این منعشون نکنید. البته این دوتا تفسیر داره، تو تفسیرها که نگاه کردیم برای این دوتا تفسیر است. یکی اینه که همون صورت اولی که این زن را نمی گذاشتند، گاهی مثلا از زن خوششون نمی آمد، خودشون هم با زن عقد نمی کردن، برادر شوهر مثلا عقد نمی کرد و این زن را اجازه نمی داد جای دیگه بره، چون که مثلا هرچی ارث برده از متوفا یا مهرش را گرفته، مالی گرفته، منزلی بهش رسیده، می گفتند که این در صورت است که زن مال ما باشه، در اختیار ما باشه. اگر این زن می خواست بره شوهر دیگه بکنه، شوهر دیگه عقد کنه، بهش می گفتند برو شوهر عقد کن ولی این مال رهنه را بذار. یعنی حق نداست از خانه شوهر چیزی با خودش ببرد. لذا این کار را شما نکنید. و بعضی گفتن نه، تفسیرش این در رابطه با اون که شوهرش مرده اون همون بود که تمام شد. لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، این زن متعلق به اون شوهری هست که شوهرش عرض کنم هنوز زنده هست ولی این را طلاق داده و این زن را اجازه هم نمیده بره شوهری دیگه عقد. میگه این برای من ننگه که تا دیروز خونه من بوده الان برای شوهر دیگه بگیره. لذا الله می فرماید ولا تعذلون، منعش نکنید. هم شوهر میگه اگر میخوای بری شوهر دیگه بگیری بس تمام مالی که من بهت دادم اینجا بذار، مهر را بذار بعد برو. شما اون را منع نکنید تا که ببرد به بعد ما لتذهبو، شما ببرید یعنی پس بستانید بعض آنچه که به اونها دادید الا ان یاتینا بفاحشه مبینه، مگر این زنان فاحشه مبینه انجام بده، العیاذ بالله، کاری بی عفتی بکنه. مثلا در عقد شوهر است، شوهر بهش مهر داده، هنوز طلاقش نداده، این زن میره کار خلاف عفت انجام میده، خب این دیگه شوهر مهری که داده مهر را پس میگیره دیگه، این زن زنش نیست، به دردش نمیخوره دیگه، مهر را پس بده و طلاقش بده، میگه برو هر جا عقد میکنه الا ان یاتینا بفاحشه مبینه، همین صورت است. و عاشروهن بالمعروف، اما تا زمانی که مرتکب کار بدی نشده بهتر اینه که با اونها زندگی بکنی طبق دستور شرعی. اگر زنی هست که از اون زن خوشت نمیاد، قبلا که جوان بود دوستش داشتی، اما الان شاید عیبی اشکالی مریضی چیزی پیدا کرده، الان خوشت نمیاد، لذا به خاطر این شما ترکش نکن. الله میفرماید صبر کن. خود طبیعت انسان گاهی اینطور میشه، 20-30 سال زندگی میکنن، بعضی متاسفانه این دستور قرآن را نادیده میگیرن، بعد از 20-30 سال زن را طلاق میده، میره زن دیگه میگیره. الله میفرماید که شما تحمل کن، بسا اوقات چیزی را نمیپسندی، دوستش نداری، ولی خیرت در اون است. مثلا گاهی انسان خب این فکر نمی کند، از زن خوشش نمیاد، زن طلاق میده، تمام بچه ها آواره میشد، خب زن را نگه دار، زن موجب چی میشه؟ موجب نظم خانوادت میشه، بچه ها دوروبرتون جمع هستن. لذا الله میفرماید فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر نپسندیدید اون زنها را بنابر اقتضای بشریت، نه اینکه زن خودش عیبی دارد، فعسى ان تكرهوا شيئا، بس گاهی بسا اوقات امید اینطور توقع می رود که شما چیزی را طبعا مکروه و ناپسند می دارید، و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، الله قرار داده در آن زن خیر زیادیش، تو نمی پسندی ولی کل خیر برات داره. حکم دهم، این حکم نهم بود، اگر میخواستید یه زنی دیگه بگیرید خب بگیر، ولی اون چی که به این زن دادی دوباره ازش نگیر. بعضی هستن بی انصاف، زن را هر چی داده مهریه میگه مهریه من را بده دوباره، با زن مدت زندگی کردید، از همدیگه استفاده کردید، باز این مهریه را گرفتن، ظلمه. یا زن را در منگنه قرار میده که اون زن میدونه این شوهر دیگه با من زندگی نمی کنه، ولی زندگی را برایش جهنمی درست میکنه که مجبور بشه زن بگه هر چی دادی بگیر ولی من را آزاد کن. اینم ظلم، اینطور شرایطی برای زن فراهم آوردن. لذا الله میفرماید و این اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگر شما اراده کردید تبدیل کردن همسری را به جای همسری دیگر، میخواستی همسری دیگه بگیری، و آتیتم احداهن قنطارا، و دادید به یکی از اون زنها خزانه ای از طلا دادی، الله میفرماید در حد خزانه ای اگر دادی بودی هم، فلا تأخذوا منه شیئا، نگیرید از اون زن چیزی را، چیزی را پس نستانید، اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، الله این را این نوع گرفتن را هم بهتانی میداند و هم گناه آشکاری میداند، اتأخذونه بهتانا ای باهتینا و آثمینا، آیا شما در حالی که بهتان زننده و گناه کننده هستید این را میخوای بگیری؟ و غیر بهتان زن چه عیبی دارد؟ تو نمیپسندی، تو عقیدت خراب شده، تو فکرت خراب شده، لذا اینا را که پس بگیری به معنیش اینه که زن اشکالی دارد. در همون یک صورت انسان میتونست پس بگیری که زن خودش بره کار اشتباهی بزرگی بکنه. و کیف تأخذونه، و قد افضا بعضكم الى بعض، مطلبی که بنده اشاره کردم الله عز و جل میفرماید چگونه شما اینها رو میگیرید در حالی که به مقدار این پول که چیزی نیست، ارزشی ندارد، بیشتر از این شما از هم دیگه استفاده داشتید. افضا بعضكم الى بعض، افضا میگن رسیدن به هم دیگر، استفاده بلا نسبت، استفاده جنسی از هم دیگر، کنایه اساس از همخوابی، از مجامعت. شما همدیگر را از همدیگر این استفاده را کردید، با همدیگر همخوابی داشتید، الان اون پول را چطور دلت میاد ازش پس میگیری؟ اون سرمایه که دادی، اون طلایی که خریدی، به اندازه اون ده برابر بیشتر از اون شما ازش استفاده کردی، بهره بردی، برات فرزند و اولاد آورده. بعضی ها این فکر نمی کنن که خب این زن دو تا بچه مثلا برش آورده، میگه من 100 میلیون خرج کردم، این بچه ات را به 200 میلیون میفروشی؟ پس طریق همین زن این بچه را خدا به داده. لذا انسان منافعی که از اون زن داشته نگاهش نمی کنه، فقط همون پولی که داده همون نگاه می کنه. لذا الله می فرماید وقد افضا بعضكم الى بعض، این معنی دیگری هست که شما نباید اون مهری که دادید پس بگیرید، یعنی بی پرده شده بعضی به بعضی. و اخذنا منكم ميثاقا غليظا، و زنها از شما میثاق و پیمان محکمی گرفتند به حکم الله. چونکه وقتی که انسان عقد میکند، نکاح میکند، نکاح خودش یک میثاق نامه هست. نکاح وقتی که میکنی و میگی که من نکاح کردم، من قبول کردم، من ازدواج کردم، معنیش اینه که تمام حقوقی که الله عز و جل در رابطه با این مخلوق گفته من رعایت میکنم. این رعایت نشد، این ظلم شد، ازش استفاده کرده و دوباره پولش را، مهرش را زود پس میگیرد. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. از اینجا به بعد حکم 11 هم شروع میشه که محرمات هستند. ما در گذشته خواندیم که زنها را میتونید عقد بکنید، اما بعضی از زنها که حریم شما هستند، محرم شما هستند، برای اونها اسلام قانونی داره. مثل بلا تشبیه حیوانها نیستیم که حیوان هیچ نمیشناسد، فرق نمیدوند. دو حیوان نر و ماده از یک شکم متولد شدند، ولی اونها با هم جفتگیری میکنند. لذا اسلام، نه اسلام قانونی، ضابطه محرمی نامحرمی تعیین کرده و در اینها باید در اسلام چی بشه؟ رعایت بشه. از اینجا به بعد محرمات که طولانی هست انشاءالله بعد از زنگ در الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا. در آغاز این سوره مبارکه عرض کردم خدمت شما که تعدادی از احکام رعیت و از احکامی که مربوط به عامه مردم هستند باید عموم مردم اونها را رعایت بکنند، تک تک افراد اونها را باید رعایت کنند، تعدادی از این قبیل احکام و دستورات الهی خواندیم. 14 تا هستن این احکام و این 11مینشون هست. در این حکم خدای عزوجل محرمات را بیان فرموده، یعنی اون زنهایی که عقد اون زنها و نکاح اون زنها برای یک مرد حرام است، درست نیست. و این زنها که در اینجا معرفی می شوند 15 زن هستند. اولی الله می فرماید ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، شما عقد نکنید، نکاح نکنید آن زنهایی که پدرانتون نکاح کردند. زن پدر اصطلاح نامادری، چونکه انسان وقتی که با زنی ازدواج بکند از این ازدواج حرمت مصاهره ثابت میشه. حرمت مصاهره یعنی دو طرف، این زن و شوهر دو طرف، یعنی اصول و فرو برای هم دیگه چی میشن؟ حرام میشن. مرد وقتی که زن را عقد میکند، پدر مرد، جد این مرد و همچنین فرزند این مرد و نوه این مرد نمیتونه با اون زن عقد کنه. همچنین دختر اون زن، نوهش و همچنین مادرش، جدهش نمیتونه در عقد این مرد در میانه، برای همیشه دیگه محرم میشه. پس نامادری محرم انسان میشه. الا ما قد سلف، در زمان جاهلیت عقد میکردند. در زمان جاهلیت این رسم بود. خدای عزوجل میفرماید اون چی که در زمان جاهلیت گذشته اون به کنار، اما از این به بعد شما عقد نکنید. انه کان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا. خداوند میفرماید این کار، عقد کردن زن پدر، کار بی حیایی هست، فاحشه‌ای هست. و مقتا مورد خشم و غضب میشه و ساء سبیلا، راه بدی هست شرعا، از نظر شرعی بسیار ناپسندیده، بسیار مذموم هست. حرمت علیکم امهاتکم، حال بقیه محرمات را الله تعالی بیان می فرماید. ببینید محرمات بر سه قسم هستند: محرمات نسبیه، محرمات سببیه، محرمات رضاعیه. بعضی هستند به خاطر نسب، مادر، دختر، خواهر، خواهرزاده، برادرزاده، اینا به خاطر نسبت و خویشاوندی. بعضی ها به خاطر سبب، همین که خواندیم، با یک زنی مردی نمیتونه ازدواج کنه چون این یک زن یک روزی در عقد پدرش بوده یا یک روزی در عقد فرزندش بوده، الان فرزندش فوت کرده، به هر حال به یک سببی نمیشه با این زن عقد کرد. و محرمات رضاعیه اونه که به سبب شیر و رضاع، شیرخوری، که از دو تا پسر و دختر از یک مادر شیر خوردند، اینها هم به هم محرم میشن. لذا اینها الان محرمات نسبیه هستن، اون اولی سببیه بود. الله میفرماید حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم، حرام شده بر شما نکاح مادرانتان، بناتکم دخترانتان، اخواتکم خواهرانتان، و عماتکم عمهای شما، و خالاتکم و خالهای شما، و بنات الاخی و دختر برادر، و بنات الاخت دختر خواهر. تا اینجا نسبیه بودن. حال محرمات رضاعیه و امهاتکم اللاتی ارضانکم، و مادران شما، آن مادرانی که شما را شیر دادن، این نهمی، و اخواتکم من الرضاعة، و همچنین خواهران شما که از طریق شیر با شما خواهرند، این دهمی. اینا محرمات رضاعیه بودن. حال محرمات بالمصاهره یا سببیه، حرمت مصاهره که قبلا عرض کردم. و امهات نسائکم، و همچنین زنان، مادران زنهای شما، به اصطلاح مادر زن. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، و دختر زن که بهش میگن ربیبه، زنی را کسی عقد میکند، این زن از قبل از شوهر دیگه یک دختری داشت، خب اون دختر میشه ربیبه این شوهر. به اصطلاح ما در تعبیر خودمون محلی میگیم پیشزاده. البته اینجا قرآن یک قیدی ذکر کرده، اون ربیبه هایی که در حضانت شما هستند، در عرض کنم که شما از اونها نگهداری میکنید، سرپرست اونها شما هستید، معنای مفهوم مخالفی میشه که اگر شما سرپرستشون نبودید، اگر با شما زندگی نمی کردند، میتونید که با اونها عقد کنی؟ نخیر، این مفهوم مخالف اعتبار نداره. اصلا از نظر ما مفهوم مخالف به عنوان یک دلیل شرعی و به عنوان یک حجت شرعی نیست، چون که عموما ربیبه با مادرش زندگی میکنه و مادر با شوهر جدیدش، پس کسی که زنی میگیرد دختر اون زن هم با او زندگی میکنه. یه قید اتفاقی هست، قید احترازی نیست. و ربائب بکم اللاتی فی حجورکم، زیر اللاتی فی حجورکم شما نیست، قید اتفاقی. اگر قید احترازی بود معناش این میشد اون ربیبه ها، اون پیشداده هایی که تحت حضانت و نگهداری شما هستند، اگر نبودند میتونید با اونها عقد کنید، این قید احترازی، ولی اینطور نیست. چون معمولا ربیبه ها با ناپدری زندگی میکنند، با مادرشون زندگی میکنند، هیچ کس نزدیکتر از مادر نیست. به این خاطر قرآن گفته چون اون ربیبه ای که در حضانت شما، شما ازش نگهداری میکنید، اگر نگهداری نمی کردید هم اون ربی برای شما چیه؟ حرامه. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این ربیبه از اون زنی متولد شده که شما باش همخوابی داشتید. فإن لم تكونوا دخلتوا بهن، ببینید اگر همخوابی نبوده، فقط مثلا مادرش را کسی عقد کرده، بعد مادرش مرده یا مادرش را طلاق داده، خب فقط عقد کرد، دو روز در عقدش بود، میتونه با دختر این مادر که باش هیچ نوع رابطه جنسی و همخوابی نداشته، با دختر این مادر میتونه چی؟ ازدواج کنه. چنانچه قرآن اون مفهوم مخالف را خودش تصریح فرموده، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا، اگر شما با اونها همخوابی نداشته بودید با مادرانشان، فلا جناح علیکم، گناهی نیست که مثلا دخترش را عقد کنید. خب اگر اون اولی مثل این بود، مثل همین خداوند قید مخالف را میگفت که ربیبه هایی که فی حجورکم اگر در حجور شما نبودند میتونستید عقد کنی، ولی چنین نفرمود. خب اینا 12 تا شدند. 13 و حلائل ابنائکم، حلائل جمع حلیله هست، حلیله میگن همسر، همسر فرزندان شما، مثلا اون فرزند همسرش را یا طلاق داد یا فرزند فوت کرد، خب با همسرش پدر این فرزند نمیتونه ازدواج بکنه، عروسش هست، اینم به دلیل حرمت مصاهره حرام میشه. و همسر فرزندانی که من اصلابکم، از کمر شما باشد. ببین این من اصلابکم احتراز از فرزندان رضایی نیست. اگر شما فرزند رضایی داشتید، یعنی از نظر شیری فرزند شماست، از خانم شما شیر خورده، اون دیگه فرزند شما هم میشه. اگر این فرزند جای ازدواج کرد، اون خانمش میشه عروس شما، محرم شماست. اگر این فرزند طلاق داد اون خانمش را، شما نمیتونید با اون عروس، با اون اونی که فرزند، عرض کنم که زن فرزند رضایی شما بوده، ازدواج کنید، اونم برای شما حرام. خب پس چرا اینجا فرمود من اصلابکم؟ این قید را آورده به اتفاق جمهور تا احتراز بکند از ازدواج کردن با، عرض کنم که زن پسرخوانده، با زن پسرخوانده. داستان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و حضرت زید که پسرخوانده رسول الله بود و حضرت زینب را میدونید، تو سوره احزاب انشاءالله میخوانید. در اون داستان هست مشرکین طعنه زدند، چون که خداوند میخواست این مسئله جا بیفته، زید زینب را عقد کرد، نتونستن با هم زندگی بکنند. زینب هم دخترمه رسول الله بود، بنابر سفارش رسول الله با او ازدواج کرد و الا زینب هیچ دلش نمیخواست با او ازدواج بکنه. بعد از اون که زید طلاقش داد، زید پسرخوانده رسول الله بود، متبنای رسول الله بود، لذا قبلا میگفتن زید ابن محمد، نمیگفتن زید ابن حارثه. بعد از اون خداوند به پیغمبر دستور داد که با زینب عقد کند. پیغمبر این را برای خودش سنگین میدونست که مشرکین طعنه میزنن، میگویند که فرزندش زنش را طلاق داد، این رفت اون را عقد کرد، چنانچه طعنه زدن. الله عزوجل فرمود اینا فرزند شما نیستند، پسر خوانده ها فرزند نیستند، شما با یکی بره قرارداد ببندی، آقا از این به بعد من و شما برادر با هم، عقد برادری میبندید و خوت، یا میگه من و شما پسر و فرزند دیگه، فرزند شما نمیشه، چنه شما از او ارث میبرید نه او از شما ارث میبرد. لذا زید که اگر خودش را زید ابن محمد گفته، رسول الله صلی الله علیه وسلم او را به فرزندی قبول کرده، این به فرزندی قبول کردن باعث نمیشه که زید حقیقتا فرزند بشه. فرمود قرآن از این به بعد ادعوهم لآبائهم، از این به بعد اونها را به نام پدرانشون صدا کنید، بگید زید ابن حارثه، نگید زید ابن محمد، چون فرزند نیست. لذا این الذین من اصلابکم، به خاطر این قید را آورده، به خاطر احتراز از اون، یعنی همسران فرزندانی که از کمر شما هستن، فرزندان حقیقی، همسران اونها را عقد نکنید، برای شما حرامند. اما فرزندانی که شما اونها را فرزند خواندید و در واقع فرزند شما نیستند، پسر خوانده متبنا، اگر اون پسر خوانده زنش را طلاق داد، شما میتونید با او چی بکنید؟ ازدواج بکنید. خب این 13 محرمه هست که حرام عروس انسان بر انسان، و 14 و ان تجمعوا بین الاختین، و اینکه دو خواهر را جمع بکنید در یک عقد، در یک نکاح. دو خواهر چه با هم خواهر نسبی باشن، چه رضایی شیری، هر دو درست نیست، یا یک خواهر و یک خاله را، یا یک خواهر و یک عمه را، اینا درست نیستن. الا ما قد سلف، مگه اونی که در جاهلیت گذشته، اون گذشته. ان الله کان غفور رحیم، به درستی که الله عزوجل بخشنده و مهربان است، این نسبت به اون چیزی که هست در جاهلیت گذشته، اون خدا می بخشد، از این به بعد احتیاط کن. و 15 محرم از محرمات، و المحصنات من النساء، زنانی که محصنه هستند. محصن دو معنا دارد، یکی زنی که شوهر دارد و یکی زن پاکدامن. اینجا به معنی پاکدامن نیست، اینجا زنان شوهر دار، زنان شوهردار را میتونید، نمیتونید عقد کنید، حرام است برای شما، اون دیگه یک شوهر داره. حالا متاسفانه خیلی از موارد، چند مورد، شاید حداقل 4-5 تا اتفاق افتاده در ظرف همین یک سال، که زنان شوهردار عقد میکنند، این اصلا نکاحشون جایز نیست، اصلا منعقد نمیشه، بسته نمیشه. بعضی زنها هستن که خب شوهرهاشون میرند ناپدید میشن، این زنها بدون اینکه یک حکم شرعی بپرسن، بدون اینکه تحقیقی بکنند، بدون اینکه یک فتوای درستی بگیرند، به گمان اینکه شوهر چی شده، شوهر مرده، لذا میره شوهر دیگه عقد میکنه. یا مثلا زن و شوهر با هم اختلاف دارن، درگیرن، زن میگه من طلاق داده، شوهر میگه من طلاق ندادم، هنوز طلاقش ثبت نشده، هنوز فتوای صادر نشده، زن رفته از زاهدان مثلا رفته ایران شهر شوهر گرفته، شوهرم شکایت کرده که آقا این زن من هست. لذا چنین مواردی اتفاق میفته، پیش میاد، باید اون شوهر طلاق بشه. این زنی که هنوز شوهر داره، یا بعضی ها را متاسفانه دادگاه ها بدون اینکه فقه را در نظر بگیرند، و شوهر فراری شده، غایبانه طلاقش را صادر میکنه، این طلاق، طلاق اعتباری نداره، طلاق را الله به دست مرد داده. لذا این زنهای شوهردار اینها را عقد کردن حرامه، مثل عقد کردن با محارم است. البته یک صورت را الله استثناء فرموده، الا ما ملکت ایمانکم، مگر کنیزک ها. یعنی چه؟ کنیزی که شوهر داشت میشه با او عقد کرد؟ نخیر. اون کنیزی که شوهری دارد و شوهرش همین جاست، اون را هم جایز نیست عقد بکنیم. مراد از این کنیز، همه گفتند اون کنیزی هست که اسیر میشه از دارالکفر. والمراد بالملک، الملک بالسبی خاصتا. مراد از این ما ملکت ایمانکم کدوم کنیز است؟ اون کنیزی که اسیر میشه. مثلا شما با کفار درگیر هستید، شما با روسیه در حال جنگ هستید، شما از اونجا مجاهدین چیکار میکنند؟ اسرای میارن، یه زنی میارن مثلا تو این اسرا، که این زن اونجا شوهر داشته، ولی وقتی که زن اسیر میشه از دارالکفر منتقل میشه به دارالاسلام، خود به خود با اختلاف دار نکاح بین اینها چی میشه؟ فسخ میشه، نکاح دیگه تمام میشه. این زن میتونه عده بگذراند، بعد از اینکه عدهش تمام شد با یک مرد مسلمان چی؟ ازدواج کند. خب این زنی که کنیز شده دیگه، اسیر شده، این زنی که شوهر دارد ولی به دلیل سابیه، به دلیل اسارت و انتقال از دارالکفر به دارالاسلام، خود به خود نکاح خراب میشه، نکاح فسخ میشه. این زن میتونه با یک مرد دیگه چی؟ بعد از تمام عدتش ازدواج کنه. لذا الله میفرماید والمحصنات من النساء، زنهایی که پاک دامن هستند، زنهایی که شوهردار هستند و متأهل هستند، هم حرامند نکاحشون برای شما، الا ما ملکت ایمانکم، مگر اون کنیزی که اسیر شده و از دارالکفر منتقل شده. خب اون عبارت علامه آلوسی را کامل برای شما نقل نکردم، گفتم که المراد بالملک، الملک بالسبی خاصتا، فانه المقتضی لفسخ النکاح. فقط این صورت مقتضی است که نکاح بین این زن و شوهرش که در دارالکفر است فسخ شده، و حلها للصابی، و این زن حلال میشه برای اسیر گیرنده دون غیره، و هو قول عمر و عثمان و جمهور الصحابه و التابعین و الائمه الاربعه، قول همه همینه. روح المانی. کتاب الله علیکم، یعنی اینها فرائض الهی هستن بر شما، اینایی که اعلام شدن محرمات، اینها را حرام بدانید، این 15 نوع، و بعضی از اینها فرعیاتی هم دارند. این 15 نوع برای شما حرامن. و احل لکم ما وراء ذلکم، این حکم 12 هست از احکام رعیت. برای شما بغیر از این زنها، زنهای دیگر را اگر میخواستید عقد کنید حلال هستند، ولی به شرط اینکه چند چیز را قرآن فرموده. اولی شرط ماورا ازالکم، زنی را که میخوای عقد کنی از این محرمات نباشد، ورای اینها باشد. دو، ان تبتغوا باموالکم، که شما اونها را بطلبید با مالت. یعنی چی؟ یعنی برای اونها مهریه تعیین کنید. محسنین غیر مصافین، در حالی که هدف شما پاک دامنی باشد، غیر مصافحین، نه نیاز جنسی و عرض کنم که بلا تشبیه شهوت رانی. غیر مصافحین معنیش اینه. پس ببینید از این کلمه غیر مصافحین علماء ما استنباط کردند بر حرمت متعه، بر حرمت نکاح موقت صیغه. چطور؟ چون اونجا وقتی که انسانی میره صیغه میکنه زنی را، اونجا هدفش چی هست؟ هدفش شهوترانی هست، هدفش برآورده کردن نیاز جنس، هدف دیگه نداره. نه، نمیخواد که مثلا تشکیل خانواده بده، نمیخواد فرزند و اولاد داشته باشه، نمیخواد به هر حال یک زندگی اجتماعی شروع بکنه. نه، یک نیاز جنسی دارد، لذا برای یک شب میخواد اینه تمام بکنه، برای یک هفته میخواد این نیازش را برآورده بکنه، برای یک ماه، بعضی ها بیشتر، یک سال مثلا نکاح موقت میکنه، صیغه میکنه، چون که هر شب هر شب هر هفته هر ماه هر وقت به مسافرت بره، فلان شهر بره، نیازش نیاز جنسیش نمیخواد برآورده بکنه. پس شرط علت و جواز نکاح این هست که شما هدفتون پاک دامنی باشد، غیر مصافحین، غیر از این که هدفتون چی باشد؟ شهوترانی باشد. علامه آلوسی اینجا نوشته و فیه اشارتون، چون که ببینید العیاذ بالله دو تا مرد و زن با هم ارتباط میگیرن از طریق زنا، هدف اونها چیه؟ هدف اونها شهوترانیه، نیاز جنس را برآورده کردن است، اون حرام است. آلوسی میگه اون هم اینجا مراد است، غیر مصافین، یعنی بغیر از اینکه نیت زنا داشته باشید، که در زنا انسان نیاز جنس را برآورده میکنه. غیر مصافین در نکاح متعهم همینه. فیه اشاره الی النهی عن کون القصد، آلوسی فرموده در این آیه اشاره هست به اینکه من فرموده از اینکه انسان قصد داشته باشد مجرد و قضاء الشهوت و صب الماء، فقط میخواهد که شهوتش را برآورده بکند و بلا نسبت آبش را تخلیه کند و استفراغ اوعیت المنی، همون تخلیه کردن ظرف، تخلیه کردن خودش، ظرف منی. پس وقتی که به این نیت حرام از انسان ارتباط بگیرد، فبطلت المتعه بهذا القید، با این قید غیر مصافحین متعتی شد باطل، صیغه باطل، لان مقصود المتمتع ليس الا ذاك، چون که اون کسی که میره متعه میکنه، صیغه میکنه، هدفش غیر از این چیزی دیگه نیست، هدفش فقط همینه که تخلیه بکنه خودش را، هدفش اینه که نیاز جنسیش را برآورده بکنه، شهوتش را تمام بکنه. پس به این نیت درست نیست و در این نکاح موقت نیت همینه. اما در این رابطه عرض کنم خدمت شما که بیشتر هم در ادامه توضیح میدیم، بیشتر در سوره مبارکه مؤمنون اونجا انشاءالله توضیح میدیم. خب، فما استمتعتم به منهن، اونچه که شما استفاده کردید از اون زنها، منهن از آنها، یعنی بعد از اینکه استفاده کردید، فآتوهن اجورهن فریضه، شما اجورشان را به صورت یک فریضه و یک واجب که بر شما هست، منظور از اجورهن مهورهن، مهر اونها را شما بدهید. یعنی بعد از نکاح، زمانی که از زن استفاده جنسی داشتید، همخوابی با هم داشتید، مهرشون بر شما کامل میشه. تا زمانی که انسان همخوابی با زنی نداشته مهرش کامل نمیشه، اگر قبل از اون طلاق داد نصف مهره. اما این ادای فریضه، لذا مراد اینه که مجامعت و همخوابی با همسران، بعد از مجامعت اگر کسی طلاق بده یا طلاق نده، به هر حال مهر کامل میشه. نصف مهر در صورتی هست که چی؟ که قبل از این مرحله طلاقش بده. و در محصنین غیر مصافحین، از اینجا عرض کردم تحریم متعه ثابت است، چون که شرط نکاح این است که انسان اراده و قصد پاک دامنی داشته باشد، خانواده تشکیل بده تا برای همیشه این انسان پاک بماند، پاک زندگی بکند، پاک دامن بماند، خانواده تشکیل بده و فرزند و اولاد داشته باشد. پس غیر مصافحین نه منظور این باشد که شهوات خودش را تکمیل بکند، و کسی که این را داشته باشد برای چند روز از اون چیه حرمت ثابت میشه. چنانچه ما در احادیث هم داریم، تو احادیث هست حدیثی که راوی اون حدیث سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ است. این حدیث هم در صحیح بخاری آمده، هم در صحیح مسلم آمده. عن علی بن ابی طالب ان النبی صلی الله علیه وسلم نهى عن متعة النساء. علی بن ابی طالب روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه وسلم از متعه و صیغه زنها من کردند. و عن لحوم الحمر الاهلیت زمن خیبر، و همچنین از گوشت اولاغ اهلی نه وحشی در زمان خیبر و در معرکه خیبر. بخاری و مسلم. ابن عباس هم می فرمد عن ابن عباس رضی الله عنهما انما كانت المتعه في اول الاسلام. متعه در اول اسلام بود. حتى اذا نزلت الايه الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. وقتی که این آیه نازل شد که الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، همون در اول سوره مؤمنون است. قال ابن عباس فكل فرج سواهما حرام. با هر زنی که انسان میخواد رابطه برقرار بکنه غیر از این دو صورت، صورت عقد نکاح و صورت اینکه کنیزش باشد، بغیر از این حرام است. ترمذی. و این هم خدمت شما عرض کنم که متع این نیست که اسلام آمد و متع را جایز کرد. بعضی میگن در اول اسلام متع جایز بوده. این را در ذهنتون داشته باشید که از قبل از اسلام، از زمان جاهلیت، یکی از علمای تهران حتی رساله نوشته بود، علامه سید مصطفی طباطبایی، تو اون رسالهش اثبات کرده که این متعه و صیغه در ادیان گذشته هم بوده. یه چیزی بوده که در گذشته بوده، یهودی ها داشتن، مسیحیان داشتن، مشرکین مکه هم داشتن. مشرکین مکه چند نوع نکاح داشتند. بعضی صورت های نکاح در اون زمان بود که انسان شرمش میاد که الان بگه. اصلا تو مسجد انسان نمیتونه. به عنوان مثال اشاره میکنم که یک زنی بلا تشبیه با چند تا مرد همخوابی داشت. بعد از اون از هر مردی که اون زن ادعا میکرد من از او حامل شدم، بعدم با او نکاح میکرد، دیگه بقیه میتشیدن کنار. بعضی صورت ها در زمان جاهلیت بود که از نظر عرف اونها هیچ اشکالی نداشت. وقتی که دین مبین اسلام آمد همه اونها را چی کرد؟ منسوخ کرد، اونها را کنار زد، باطل کرد. فقط نکاحی که امروز ما داریم این را اسلام ثابت گذاشت. پس متعه هم یه چیزی بود که از قبل بود، نه اینکه اسلام مشروعش کرد، اما اسلام ممنوعش کرد. تا مدتی ابتدا ممنوع نشد، مثل شراب مشروب ابتدا ممنوع نشد. در مکه زمانی که 13 سال مکه میخوردن، در زندگی مدنی کم کم تدریجا حرام شد. خب الان بگیم که مشروبم تو اسلام بوده الان باید بخوریم، حرام شده دیگه. اینم از قبل بود، از زمان جاهلیت بود. اسلام وقتی که حرامش کرد دیگه حرام. اجماع صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم بر این شد در زمان سیدنا عمر. بعضی گفتن نه، بعضی چون خبر نداشتن، تو این جنگ ها نبودن که حرمت به اونها اعلام بشه. همه جمع شدن، اجماع شد که بله رسول الله حرام کرده. الان میگن حضرت عمر حرام کرد، نه، در زمان حضرت عمر بررسی کردند این مسئله را و همه شهادت دادند. وقتی که همه شهادت دادند سیدنا عمر اعلام کرد که هر کسی از این به بعد دیگه دوباره به طرف معتبر من شلاق میزنه، چون همه صحابه دارن گواهی میدن اینا پیغمبر حرام کرده. بنابراین در این زمان اگر ما سخن صحابه را قبول نکنیم، درستی حرمتش از خود حدیث است و همین قرآن از طریق صحابه به ما رسیده، تمام دین از طریق صحابه به ما رسیده، بقیه را وقتی که دین را از طریق اونها ما میگیریم یکی را باید بگیریم. بنابراین این حکمی بوده، از قبل بوده، از زمان جاهلیت بوده، می رفتن تو مسافرت هم تو جایی که از خانه حلال به اصطلاح فاصله داشتن، اونجا می رفتن برای دو شب برای سه شب یه زنی را گیر می آوردن با او عقد می کردن. الان هم همینه، این درست نیست، این اسلام باطل کرد، اسلام اینا منسوخ کرد، اسلام ردش کرد. بله، به هر حال فما استمتعتم به منهن، یعنی تا مادامی که شما بهره گرفتید، استفاده جنسی کردید از اون زنها، فاتون اجورهن فریضه، به صورت کامل مهرشون را بدید، این فریضه الهی است. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه. البته وقتی که میگه فریضه الهی، پس اگر زن بخشید، بخشیدنش اعتباری نداره چون خدا واجب کرده. نه، الله میفرماید گناهی بر شما نیست در آن مالی که دو طرف راضی شدی، توافق کردی بعد از فریضه، بعد از اینکه مهر تعیین شده، مثلا میگه 100 سکه مهرت، 100 میلیون مهرت، بعدا توافق میکنه، زن میگه 10 تاش را به من بده، 90 تا دیگه بخشیده، با هم تا راضی داشته باشید اشکالی نداره. ان الله کان علیما حکیما، بدون شک الله عز و جل علیم هست، دانا هست، همه مسائل را، نیازات شما را، مصالح شما را میداند و طبق مصالح شما دستور صادر میفرماید. حکیما، دستورات الهی پر از حکمت است، تو اینها کل خیر است، کل حکمت است، سلامت است، زندگی پاک است، زندگی بدون آلودگی است. لذا دستورات خدا را تو زندگیتون پیاده کنید. و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، الله عز وجل حکم دیگر بیان می‌فرما، حکم 13، هر کسی از شما توانایی نداشت، طول به معنی توانایی، این که نکاح بکند زن پاک دامن، اینجا محسنات به معنی اون محسنات نیست، خدمت شما عرض کردم محسنات دو معنی داره، یکی زن پاک دامن، یکی زن متأهل. اینجا به معنی پاک دامن، یک زن پاک دامن مؤمنی را نتونست عقد کند، فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، پس عقد کند از آن کنیزک های شما که مؤمنه هستند، از اون ما ملکت ایمانکم، اون کنیزک های دخترک های مؤمنه. والله اعلم بی ایمانکم، الله عز و جل ایمان شما را، تقوی شما را بهتر می داند. بعضکم من بعض، بعضی از شما از بعض هستید، شما از هم دیگه درست شدید، لذا شما این امور الهی را، دستورات الهی را احیا کنید، پیاده کنید، رعایت کنید و با این زنهایی که به شما مجوز داده شد با شرایط ذیل عقد کنید. فانکحوهن باذن اهلهن، بدون اذن نه، با اجازه اهلشان نکاحشون بکنید. دوم، و آتوهن اجورهن، مهرشون را بهشون بدهید بالمعروف طبق دستور شرعی، هرچی که حقشون هست. محصنات غیر مصافحات، در حالی که اون زنها هم نیت چی داشته باشند؟ پاک دامنی داشته باشند، غیر مصافحات. اونجا شما را گفت، مردها را، حال زنها را میگه، زنها هم نیت پاک دامنی داشته باشند، غیر مصافحات، نه اینکه نیتشون نیاز جنس و شهوترانی باشد. ولا متخذات اخدان، و نه اینکه زنها به صورت مخفیان دوست برای خودشون بگیرن. متخذات گیرندگان، اخدان دوستهای مخفی. خب فاذا احصن، البته بحث نکاح کنیز بود، این در رابطه با کنیز هم بود، این کنیزها هم هدفشون پاک دامنی باشد، شهوترانی نباشد و ارتباطات مخفی اون کنیزک ها نگیرن. فاذا احصن، زمانی که این کنیز متأهل شد، محسن شد، اگر بعد از اون مرتکب عمل بی عفتی شد، گناهی شد، اشتباهی شد، دزدی، سرقت، هر چی باشه، فاحشه مطلق گناه را میگن، تنها زنا را نمیگن، بی عفتی را نمیگن. فان اتینا بفاحشه، اگر مرتکب شدن اونها گناهی را، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، بس بر آن کنیزها هست نصف آنچه که بر زنهای آزاد و پاک دامن است، من العذاب، از عذاب، از عرض کنم که جریمه، از عرشیا، حد الهی، حد و حدود الهی. مثلا اگر کنیز زن پاک دامن اشتباه می کند، کسی را تهمت می زند، 80 ضربه به اون شلاق می زند، کنیز را 40 ضربه شلاق می زند. بله، ذالک لمن خشی العنت منکم. خب این که خداوند اجازه داد که کنیز را عقد کنید، این اجازه برای کسی است که می ترسد از عنت. عنت یعنی علیعوذ بالله زنا، بی عفتی، می ترسد که خودش را نمیتونه کنترل بکنه. خب خداوند می فرماید پس برو کنیزی ازدواج کن. اما همین انسان بعض هم صبر کند تا اینکه خداوند بهش توانایی بده که زن حره، آزاد، پاک دامن، خانواده ازدواج کنه، بهتره. و ان تصبروا خیر لکم، اینکه صبر کنید بهتره برای شما. والله غفور رحیم، خداوند خطاها و اشتباهات شما را میبخشد و مهربان است، اینکه به خدا رجوع بکنید. یرید الله لیبین لکم، ببینید بعد از اینکه الله عز و جل دستورات را عنایت فرمود، صادر فرمود، ما را ترغیب میده، تشویق میکنه به سوی عمل کردن. ببین این دستورات از کجا هستند، اینا را چه ذاتی صادر کرده و به چه هدفی این دستورات را صادر کرده. اون هدف را وقتی که انسان میخواند و نتیجه اجرای این دستورات را انسان وقتی که میبیند، انسان تشویق میشه که تمام دستورات خدا را تک به تک تو زندگیم پیاده بکنم. الله میفرماید یرید الله لیبین لکم، الله میخواهد که برای شما بیان کند، برای شما توضیح بده. و یهدیکم سنن الذین من قبلکم، و شما را راهنمایی کند بر روش کسانی که قبل از شما بودند، انسانهای پاک، سلف، صالحین. و یتوب علیکم، و الله میخواهد که بر شما رجوع کند، شما از خدا دور نباشید، شما با خدا فاصله داشته نباشید. لذا این اهداف هستند، لیبین لکم، تا همه مسائل برای شما روشن و واضح بشند، شما بر طریق سلف برید، صالحین برید، و خدا میخواد به شما رجوع کند، شما قرب خدا را داشته باشید. پس وقتی که این اهداف هستن، بیایید و احکام خدا را در زندگیتون احیا کنید. والله علیم حکیم، الله داناست و کارهایش با حکمت است. همه دستورات خدای عزوجل از روی دانایی و حکمت است، حکمت هاتون هنوفت است. پس والله یرید ان یتوب علیکم، به این نتیجه رسیدیم که خدا میخواد بر شما رجوع کند و بارتون را سبک بکند. اما دشمنان شما، شهوت پرستان، ماده پرستان، اونها چی میخواهند؟ اونهایی که شب و روز شما را تبلیغ میکنند، تبلیغات برا افتاده در تمام ماهواره‌ها، در تمام فضاهای مجازی، هی تبلیغات به سوی اعوذ بالله مسائل جنسی، به سوی مسائل شهوت و شهوت رانی، به سوی بی بندوباری، بی عفتی. الله عز و جل اینها را اینجا به ما گوش زد می فرماید. و یرید الذین یتبعون الشهوات، می خواهند کسانی که تابع شهوات هستند، دنبال هوا و هوس هستند، اونها می خواهند انتمیلو میلا عظیما، این که به سوی اونها متمایل بشید، منحرف بشید از جاده، از صراط مستقیم، میلا عظیما، انحراف بزرگی. می خواهند شما را به بیراهه بکشند، می خواهند شما را گمراه کنند، می خواهند شما راه مستقیم زندگی را ترک بکنید و راه کج را ببرید، راه کجی که انسان را به جهنم میبرد. اما الله میخواد، یرید الله ان یخفف عنکم، الله میخواد از شما بارتون را سبک بکند، تخفیف بده به شما، یعنی احکام شاقی نیست، احکام مشکلی نیست، نیازهای شما هم برآورده میشه. الله شما را آفریده، در شما یک سری فطرت‌های، صلاحیت‌های، نیازهای گذاشته، نیازهای شما هم برآورده میشه، زندگی شما هم زندگی پاکی میشه. پس الله میخواد تخفیف بده از شما. و خلق الانسان ضعیف، این علتش است، انسان ضعیف آفریده شده. وقتی که انسان ضعیف آفریده شده، الله عزوجل به اندازه توان انسان بر او بار می نهد، بر او مسئولیت و تکالیف را متوجه می کند، بیشتر از حدش نه. مثلا انسان که نیاز جنسی داره، الله نگفته تو این دنیا مجرد زندگی کن، الله نگفته بدور از جنس مخالف زندگی کن، الله می فرماید که می خواهید از طریق اسلام، از طریق مشروع میتونید ازدواج کنید، یک زن، دو زن، ولی به هر حال راه ناپاکی را نبر، راه بی عفتی را نبر. بس الله عزوجل میدونه که انسان ضعیف آفریده شده و الله را ضعیف آفریده، لذا بر اساس توانش و تحملش الله عزوجل به او احکامی عنایت کرده و متوجه او قرار داده. یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الله عز وجل حكم دیگر از احکام را بیان می فرماید، اون اینه که ببینید در دنیایی که ما زندگی می کنیم، دنیای نیازها هست، انسان نیاز به خوراک داره، خورد و خوراک داره، نیاز جنسی هم داره. اما مادی ها و ماده پرست ها، اونهایی که اعتقادی به خدا ندارن، برای به دست آوردن، برای رفع نیاز، برای رفع نیاز اونها هیچ حد و مرزی نمی شناسند. علیعظو بالله برای رفع نیاز جنسی خودش با هر کسی که انسان توافق کرد، حتی امروز تبلیغات میکنن مثلا مردی علاقه به زن نداشت، مرد به مرد علاقه داشت، که حیوان هم اینطور نیست، حیوانات را هم شما میبینید که هیچ وقتی حیوان نر به طرف حیوان نر نمیره. البته تو کتاب ها نوشته والله اعلم فقط یک حیوان هست، خنزیر، خوک. خوک نگاه نمی کند خوک مرد نره یا ماده هست. میگویند اینهایی که این فطرت غیر انسانی و غیر حیوانی را پیدا کردن به خاطر خوردن گوشت خوکه، والله اعلم این گوشت هایی که انسان ها می خورند هم اثرات خودش را دارد. پس معتقد هستند ماده پرستان که برای رفع نیاز جنسی هر کاری میتونی بکنی، به هر جایی که برایت میسر شد. میگه جلو انسان را نگیرید، این تبلیغات زیاده امروز. و همچنین برای رفع نیاز شکم، گرسنگی، درآمد هم هیچ حد و مرزی نیست. تو میری معامله ربوی میکنی، حلال گیرت میاد، حرام گیرت میاد، پاک گیرت میاد، ناپاک گیرت میاد، از طریق کلا برداری، از طریق خدا، از طریق چپاول، از طریق دزدی و سرقت. وقتی که خدا را بالا سر نداند هیچ حد و مرزی هم نمیشد. اما اینجا در هر دو موضوع الله عز و جل برای ما مسلمان ها دستوراتی، قیودی و شرایطی گذاشته. لذا در باب نیاز جنسی الله عز و جل حد و حدودی، محللات اونایی که حلالن برای ما تعیین کرده، محرمات را هم تعیین کرده، فرموده به طرف محرمات نرید، از اونایی که حلالن برای شما انتخاب کنید. و در باب خورد و خوراک، خورد و نوش، لباس، نیاز مسکن، نیاز از کنم خوراک، نیاز لباس، اینجا هم الله عز و جل فرموده که مال پاک نه ناپاک، مال خودتون نه مال دیگران، طریق حلال نه طریق باطل. لذا این دومین دستور است. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، شما نخورید مالتان را از طریق ناجائز باطل، الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم، مگر اینکه تجارتی باشد، تجارتی که عن تراض منکم، با رضایت از شما، شما از طریق تجارت با هم معامله میکنید، شما منزلت را میدی، پول اگر میگیری، ماشینت را میدی، پولش را میگیری، خب درسته برای شما، بغیر از این صورت تجارت و رضایت یا هبه و بخشش دیگه برای شما جایز نیست. از طریق چپاول، از طریق خدا، کلاهبرداری، دزدی، همه راه برای شما جایز نیستن. و دیگه اینکه ولا تقتلوا انفسکم، خودتون را نکشید. خودتون را نکشید به چه معنا؟ بعضی به معنی قتل گرفتن، یعنی همدیگر را، چون گاهی انسان مال همدیگر را که ببره، جان همدیگر را هم تعرض میکنه. اما بعضی گفتن نه، خودتون را نکشید به معنی اینه که این محرماتی که خدا بیان فرمود، چه در باب نیاز جنس، چه در باب نیاز مال، اینها را اگر شما حدود خدایی را رعایت نکنید و مرتکب بشید، به مثابه قتل، خود را کشتن است. المعنى لا تهلكوا انفسكم بارتكاب الاثام، معنیش اینه که خودتون را به هلاکت نیندازید با مرتکب شدن چی؟ گناهان. که اکل الاموال بالباطل، مثل اینکه اموال هم دیگر را از طریق باطل بخورید، و غیره من المعاصی، و غیر از اون راهای دیگر معاصی و گناه، التي تستحقون بها العقاب، اون صورتهایی که باعث میشه مستحق عذاب بشید. لذا از این نوع راه، روح المانی، از این نوع راه شما نیایید و مال هم دیگر را نخورید. و لا تقتلوا انفسكم، به این معنی هست ان الله كان بكم رحيما، بدون شک الله نسبت به شما مهربان است. و من يفعل ذلك عدوانا وظلما، اما هر کسی نادیده گرفت نتیجه آخرتش چی میشه؟ الله میفرماید و من يفعل ذلك عدوانا وظلما، هر کسی این کار را کرد از روی تعدی و از روی ظلم بر دیگران، تجاوز کرد، تعدی کرد، فسوف نصلیه نارا، عن قریب بعد از مرگ ما او را داخل می کنیم، داخل آتش، جایش بعد از مرگ آتشه. و کان ذالک علی الله یسیرا، و این بر الله عز و جل آسان است. الله دستور میده به جزای عملش او را و به کیفر عملش میرساند. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. اگر شما اجتناب بکنید از کبائر، گناهان کبیره، آن گناهانی که تنهون عنه، شما از اونا من شدید، شما اجتناب بکنید. انسان در دنیا از گناهان پرهیز بکنه هم این توفیق بسیار بزرگی هست. حرام نخوره، حرام نبینه، حرام نپوشه، مرتکب حرام نشه، این خودش توفیقی از جانب رب العالمین است. برای این هم انسان را عاجر میرسد. گاهی انسان چشمش را حفاظت میکند، خداوند عزوجل به برکت همین ایثار و به برکت همین فشار آوردن بر نفس در دل انسان نوری پیدا میکند. در حدیث شریف آمده، لذا الله می فرماید ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، اگر شما اجتناب بکنید از کبائری که من شدید، چه شرک و کفر باشد چه بقیه، نکفر عنکم سیئاتکم، ما تمام گناهان شما را کفاره میکنیم، سیئات شما را کفاره میکنیم، یعنی محو و نابود میکنیم، از پرونده شما پاک میکنیم، و ندخلکم مدخلا کریما، و ما شما را داخل میگردانیم محل دخولی که معزز هستید اونجا، یعنی مورد اکرام و اعزاز واقع میشید. اشاره به بهشته. شما از گناه پرهیز کن، ما جای با عزتی شما رو میبریم که اونجا عزت و شخصیت برای شما هست. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ببینید خدای عزوجل ما انسان ها را بر همدیگه فضیلت داده، بعضی از بعضی برتری دارند، اما این فضیلت ها و برتری ها بر دو نوع هستند، بعضی ها وهبی هستند، بعضی ها کسبی هستند. بعضی که کسبی هستند به این معنی که خداوند به شما توفیقی داده، شما مثلا کلام خدا را حفظ کردی، خب نسبت به اونی که کلام را حفظ نکرده شما فضیلت داری، شما علم خواندی، علم قرآن، علم سنت، شما هیچ نمازتون فوت نمیشه، شما نماز تهجدتون هم برقراره، مثلا خب شما فضیلت داری بر اون کسی که نماز نمیخوانه. این بعضی از فضائل هستن، فضائل کسبی. خداوند از اینا بحث نمی کنه، اینا به در اختیار خود انسان هستند. این را نگفته تمنا نکنید، اینا تمنا بکن. اگر رفیقت از تو پیشی گرفته قرآن را حفظ کرده، تو هم تمنا بکن به اونجا برسه. اگر اون به درجات عالیه اجر و ثواب رسیده، شما هم به اونجا برس. اما بعضی دیگر فضائل و برتری ها هستند که خداوند به بعضی میده، شما دیگه تمنا نکنید چرا به شما نداده. مثلا یکی را خداوند عزوجل، البته حسب و نسب باعث فضیلت نیست، بگیم یکی را سید آفریده یکی را سید نه آفرید، نه، برتری بر اساس چیه؟ ما دیروز خواندیم تقوا. ولی امکان داره بعضی را الله تعالی طوری آفریده که اون چیزهایی داره که یکی دیگه نداره، این دیگه ناراحت نباشه چرا به اون داده به من نداده. یا مثلا خداوند عزوجل به مرد برتری‌های داده نسبت به زن. آخر همین می‌خوانیم، آخر همین رکوع، اول رکوع بعد، الرجال قوامون علی النساء، خداوند زن مردان را قیمومیت داده، سرپرستی داده، سرداری و سروری داده، یعنی مدیر خانه، خانواده، مسئولیت با مرده، مدیریت با مرده. خب اینجا زن ناراحت نباشه چرا خداوند به مرد داده به من نداده. خیلی دشمنان امروز تبلیغات میکنند که مساوات نیست. مساوات هست، اگر پیش خدا در قیامت از نظر جایگاه، از نظر درجه مرد فضیلت داشته باشه بر زن، درست این مساوات نیست. ولی الله عزوجل می فرماید پیش ما هیچ فرقی ندارند، من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن، مرد باشی یا زن، شرطش این مؤمن باشه، عمل صالح، اخلاص، تقوا، این خدا می خواد. اینا دیگه با هم برابرن دیگه، اونجا مرد برتری نداره. البته در بعضی از امور دنیا با توجه به این که نوع ساخت مرد فرق میکنه با ساخت زن، الله عزوجل مرد را عرض کنم که طوری دیگه آفریده، زن را ظریف آفریده، زن را ظریف و ضعیف آفریده، برای هدف دیگر آفریده. مرد در بخش دیگر مسئولیت داره، زن در بخش دیگر مسئولیت داره. مسئولیت مرد می طلبد که مرد قوی تر آفریده بشه، مسئولیت زن می طلبد زن ظریف‌تر آفریده بشه. زن محبتش با لباس خوبه، با زیورالات خوبه و تمام زندگیش، خوشی زندگیش هم همین است. او من ينشأ في الحلية، شما خواندید، کسی که در حلیه، در زیورالات، در ناز و نعمت. اینجا مرد هم نمیتونه اعتراض بکنه چرا زن راحت من نیستم، اون حتی از خونه خارج نمیشه، من باید کل زحمت رو در بدری رو داشته باشم. نه مرد اعتراض بکنه بر زن، نه زن اعتراض بکنه بر مرد. بعض وقتی که میرسیم به میراث، چون که این آیه اشاره به بحث میراث داره، خداوند عزوجل عالم الغیب است، از آینده خبر داره، میدونه در آینده دشمنان دین، دشمنان اسلام خورده میگیرن، ایراد میگیرن بر بعضی از احکام اسلام. چرا مثلا به مرد میراث بیشتر داده شده، به زن بیشتر داده نشده؟ یه جوانی آمده اعتراض میکنه به من، چرا اسلام ظلم میکنه، به مرد اجازه داده 4 تا زن بگیره، به زن اجازه نداده 4 تا مرد بگیره؟ اینها در واقع ناشی است از عدم شناخت نسبت به توانایی هایی که الله عزوجل در یک مرد قرار داده نسبت به یک زن. الان اینا جزء بحث ما نیست، اما بعضی مسائل جزء بحث ماست که در آیه می آید. حکمت را، فلسفه را خود الله عزوجل بیان فرموده، ما به اونجا می رسیم. اما الله می فرماید ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، تمنا نکنید آنچه که خداوند فضیلت داده به وسیله اون بعضی شما را به بعضی. اینجا شما بنویسید فضائل وهبیه محض، شما تمنا نکن در فضائلی که خداوند به بعضی هبه کرده. مثلا زن نگه چرا من مرد نشدم، کاش من مرد می شدم، یا مرد برعکس اینطور نگه. ها در بقیه فضائل کسبی تمنا بکنید. شما میبینید که یه جوانی دینداره، دعوتگره، عرض کنم که نماز سحرش قضا نیست، شما تمنا کن به اونجا برسی، تمنا هم بکن، کوشش هم بکن. اینجا فضائل چی هست؟ وهبیه محض. لذا الله میفرماید که للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، برای مردان سهمی هست از آنچه که کسب کردن، فضائل کسبی بنویس، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، و برای زنها هم سهمی است از آنچه که کسب میکنن، هر چی که در بیارن کسب بکنن، منظور از اعمال است، سهم خودشون را خواهند داشت، از این جهت هیچ فرقی ندارند. واسأل الله من فضله، شما بهتر به جای این که از همدیگه چیزی تمنایی داشته باشید، شما از الله فضل خدا را بخواید. فضل الله چیه؟ فضائل وهبیه مع الکسب، که بعضی از فضائل و بخشش ها را که خدا میکنه به شما هم بده، به شما هم استعداد بده، به شما شایستگی بده و توفیق کسب هم بده. ان الله کان بكل شیء علیما، خدا هم به هر چیز علیم و داناست. خب اینکه چرا به مرد در بعضی از امور بیشتر بها داده شده، مثلا در میراث بیشتر به مرد ارث داده می شود دو برابر زن، اون در آیه بعد میاد. اما در این آیه میخوانیم ولکل جعلنا مما مواليا مما ترك الوالدان والاقربون. موالی میگویند، عرض کنم که موالی جمع مولا است. مولا چندی معنا دارد. مولا به معنای دوست میاد، مولا به معنای پسر امو ابن العم میاد، مولا به معنای سرپرست میآید، از ولایت است نه. و مولا به اون برده ای هم گفته میشه که آقایش او را آزاد میکند. به آقا و به مالک و به ارباب هم مولا میگویند، ولی غلام آزاد شده را هم چی میگویند؟ مولا میگویند. مثلا کسی را شما آزاد میکنید، الان او میشه مولا شما و ولا اشمال شما. ولا اشمال شما به این معنی که هر وقتی که این غلام مرد، غلام نیست الان دیگه، آزاد شد، پولدار شد، هر وقتی مرد ترکش، مالش، میراثش مال شما دیگه، ولا اشمال شما. خب اینجا یک نوع موالاتی بود در صدر اسلام که بعدا منسوخ شد. اون چی بود؟ این بود که وقتی که مهاجرین هجرت کردند به مدینه طیبه تشریف آوردند، رسول الله صلی الله علیه و سلم بین مهاجرین و بین انصاری ها برادری و اخوت برقرار کرد، مواخات، برادری. اینا با هم کار می کردند. مثلا زمین و باغ مال انصاری بود، کار مال مهاجر بود، با هم می خوردند. اگر از اینها یکی می مرد، از هم دیگه ارث می بردند. این را میگن موالات. چون که مثلا این مهاجر فوت کرده، پدرش، برادرش، همه اونها کجا هستند؟ مکه بودند. اونا مسلمان نشده بودند، کافر بودند. کافر از مسلمان ارث نمیبرد، پس وارثش همین برادر مهاجرش، انصاریش است. اما بعدا وقتی که اسلام گسترش پیدا کرد، مکه هم فتح شد، مشرکین هم ایمان آوردند، تمام خیشاوندان، تمام اعضای خانواده مسلمان شدند، بعد از اون خدای عزوجل دستور داد که شما که به هر حال از دنیا می روید، وارث شما، موالی شما، پدر و مادرتون یا فرزندان خودتون. الان فرزندان مسلمان شدن، پدر و مادر مسلمان شد. این را الله می فرماید ولکل جعلنا موالی. این روایت را گوش کنید. الله ما آلوسی ذکر کرده مال ابن عباس است. فی روایت عن ابن عباس اخرجها البخاری و ابو داود و نسائی. این روایت در این ستا کتاب است. و جماعت انه قال فی الآیه کان المهاجرون لما قدم المدینه. مهاجرین وقتی که به مدینه آمدن، یرث المهاجر الانصاریه، مهاجر وارث انصاری میشد، دون ذوی رحمه، نه خیشاوند اون انصاری. اون انصاری خیشاوندانش وارث نمیشدن، چون خیشاوندان اکثر غیر مسلمان بودن. چرا این مهاجر وارثش میشد؟ للاخوه التي آخ النبی صلی الله علیه وسلم بینهم. چون که رسول الله بین اینها چی ایجاد کرده بود؟ اخوت، برادری. فنزلت ولكل جعلنا موالی. پس این آیه نازل شد ولكل جعلنا موالی، برای هر کسی ما مولای تعیین کردیم. نسخت ثم قال والذي عقدت ايمانكم فآتوهم. این آیه منسوخ شد. سپس الله تعالی فرمود اونهایی که شما با اونها عقد بستید، یعنی قرارداد، برادری، فآتوهم نصیبهم، شما به اونها سهمشون را بدید، سهم میراث. ببین بر اساس این توجیه لازم نیست که ما این را منسوخ بدانیم، نه، بلکه فآتوهم نصیبهم من النصر والوفادت والنصیحت. سهمشون را بدید، کمکشون بکنید، با اونها وفادار باشید، خیرخواه باشید. و قد ذهب المیراث، میراث دیگه رفت، اینا ارث نمی بردن، و یو صالح و بعدم برای اونها چی میشد؟ وصیت میشد. بنابراین الله میفرماید ولکل جعلنا موالیا، برای هر یکی موالی هست، یعنی وارثی هست، ارثی هست، مما ترک الوالدان والاقربون، اون چیزی که پدر و مادر و خیشاوندا ترک میکنند، یعنی خود وارث ارث میبرد نه کسی دیگر. والذین عقدت ایمانکم، خب اون مولا الموالی را چکار بکنیم؟ اونایی که برادر ما هستن چکار بکنیم؟ اونایی که شما با اونها عقد بستید، پیمان بستید، فآتوهم نصیبهم، نصیبشان را بدهید از چی؟ از خیرخواهی، از نصرت، از وصیت برای اونها. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، خداوند بر هر چیز گواه است. خب حکم 14 عرض کردم، 14 تا حکم در این سوره هست که این 14 تا حکم از احکام رعیت هستند. 14 و آخرین حکم الله می فرماید الرجال قوامون علی النساء، مردان قیمومیت دارند. قیمومیت به چه معنی؟ سرپرستی، ولایت، مدیریت بر زنان، یعنی الرجال این تعیین حاکم است، حاکم در خانواده، علی النساء این رعیت است. بما فضل الله بعضهم علی بعض، به سبب آنچه که فضیلت داده الله عز و جل بعضی را بر بعضی. ببین این نیست که فقط مرد را فضیلت داده، مرد را هم فضیلت داده بر زن، زن را هم فضیلت داده بر مرد. نکاتی هست، ظرافت هایی هست در زن که در مرد نیست. مثلا همه نوشتند که حیای زن نسبت به حیای مرد بیشتر غالب است. میبینید بیشتر زنها خجالتی هستند نسبت به مردها، به دلیل اینکه الله عز و جل در اونها حیا را بیشتر آفریده. الان یک فضیلتی که زن بر مرد داره، باز مرد فضیلتهایی داره، مرد را الله عز و جل استعداد مدیریت داده، چون از نظر جسمانی هم مرد بیشتر توانایی داره، بیشتر قدرت داره. اون عزیز را اعتراض کرد که اعتراض کرد، گفتم خب الله عز و جل زن را برای هدفی دیگه آفریده، الان ببین تمام کارهای سخت را، کارهای زیربنایی را، کارهای مشکل را، صعب را مردها انجام میدهند. شب و روز مردها در این مسیرها، در حمل و نقل، در دریاها، در عرض کنم که جاده ها، در بیابانها، در این کارهای سخت ساختمانی، الله عز و جل طوری آفریده که به هر حال این کارها را انجام بده. و این فضیلتش هم نیست، با زن یک کارهای دیگه انجام میده که اونجا اگر مرد بره، مرد از عهدش بر نمیاد. مرد را بذارید تو خونه به کارهای نظافت، به کارهای آشپزی، به کارهای تربیت بچه، به بقیه کارها کم میاره، نمیتونه. اونجا الله عز و جل اون توانایی و اون استعداد را به زن داده که مرد اونجا حریفش نمیشه. باز اینجا الله عز و جل این مدیریت را به مرد داده. چرا؟ اینجا نمیتونی شما بگید که خب این نابرابری است، به خاطر اینکه هر یکی برای هدف دیگه آفریده شده. اینها مکمل هم دیگه هستند. هدفی که مرد آفریده شده باید اون هدف را دنبال بکند، به پیش ببرد. هدفی که زن آفریده شده اون هدف را به پیش ببرد. آخر اینها میتونند یک جامعه منظمی داشته باشند. بنابراین حال چون که وقتی که سرپرستی با مرد است، لذا بار هم بر مرد است، بار نفقه. مثلا یه زن و مردی با هم تشکیل خانواده میدند، مرد وظیفهش باید بره کار بکنه پول در بیاره. اینجا کسی نمیتونه بگه که به مرد ظلم شده. چرا؟ وقتی که هر چی خرج میکنه باید 50-50 باشه، نصفش را زن در بیاره نصفش را مرد. نه خیر، مرد اگر سرپرستی داره، مرد این مسئولیت را هم داره، زن بشینه تو خونه، مرد بره چون کارهای خانه را، و الا اون شیرازه خانواده به هم میپاشه. خیلی ها همین کار را کردن، گفتن زن هم بره کار بکنه مرد هم بره کار بکنه. اینها به خاطر همین مسائل خودشان، به خاطر مسائل مادی اقتصادی مجبور فرزندم نیاورن، فرزندم داشته نباشن. اگر یک فرزندی داشته باشن اونم به کسی بدهند که نگهداری بکند، که اون فرزند نه بوی مادر احساس بکند نه سایه پدر احساس بکند. این فرزند وقتی که بدور از پدر و مادر تربیت میشه، اونم بعد تربیتش چی میشه، آینده او چی خواهد شد، هیچ نوع احساسی نسبت به پدر و مادر هم نخواهد داشت. لذا در آینده کل اون هدف خانواده هم به هم میخوره. اون چیزی که مردم با عقل خودشون امروز قوانین را ترسیم میکنند و درست میکنند و تحویل میدن، بعضی ها عمل میکنند، اینها در آینده بسیار خطرساز و خطرناک است. الان بسیاری از بلاد متمدن، کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، بیشتر غیر اسلامی، پسر تنها زندگی میکنه، دختر تنها زندگی میکنه، پدر و مادر جدا زندگی میکنن و هر یکی همون اخلاقیات خاص خودشون را دارن با هم دیگه، چون که با هم زندگی نکردند از ابتدا، با هم دیگه 180 درجه تفاوت دارن، با هم دیگه اصلا برای یک ساعت هم نمیتونن در کنار هم باشند. لذا الله عزوجل برای اون اهدافی که زن و مرد را آفریده باید اون اهداف را مد نظر داشته باشند، هر یکی به وظیفه خودش بپردازد. بعد چون که بار سنگین بر مرد هست، بار مخارج و هزینه و تحمل تمام سختی ها بر مرد هست، لذا مرد در باب میراث عرض کنم که باید بیشتر سهم داشته باشه از زن، چون اون زن هم اون طرف حتما یا همسر یک مرد دیگه میشه یا شده. اون زن هیچ مسئولیتی به عهده‌اش نیست که اون جای هزینه بکنه، اما این مرد نه، لذا به این مرد دو برابر برسه. یکی از حکمت‌ها اینه، ببینی قرآن چی میگه، و بما فضل الله بعضهم على بعض، این سبب اول که خداوند فضیلت داده بعضی را بر بعضی، یعنی مدیریت داده به مرد، قیمومیت داده و حاکمیت داده. و دوم، و بما انفقوا من اموالهم، به سبب اینکه مردها خرج میکنه از مال خودشون، اینکه خرج میکنه از مال خودشون، اینم دلیل بر اینکه سرپرستی مال مرد هست. پس الان وظیفه زنها، مسئولیتی که متوجه زن هست، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله، زنهای صالحه قانتات تابع هستن. اولین انتظاری که از زن میره اینه که تابع شوهر باشه، هرچی مرد میگه. دوم، حافظات للغیب بما حفظ الله، یعنی در غیاب شوهر حفظ بکند، محافظت بکند، بما حفظ الله، به سبب اینکه خداوند او را محافظت کرده. چی را حفاظت بکند؟ علامه آلوسی نوشته یحفظن انفسهن و فروجهن فی حال غیبت ازواجهن، وقتی که شوهر نیست خودش را، عفتش را در حالت غیبت شوهر حفظ کند، جلوی نامحرم ظاهر نشه و محفوظ بماند، پاک بماند. قال ابن عباس امروا علیهن فعلى المرأة ان تطيع زوجها في طاعة الله. تفسیر خازن. ابن عباس از این آیه استنباط کرده، می فرماید که شوهر امیر قرار داده شده بر زن، شوهران و مردان بر زنها امیر قرار، خداوند امیر را تعیین کرده، پس بر مرد هست ان تطیع زوجها فی طاعت الله، در باب طاعت الهی اطاعت بکنه از شوهرش. فی طاعت الله این قید خیلی مهم است، نه در معصیت الله. مثلا ماه رمضان شوهر میگه زن تو اجازه نداری روزه بگیری، تو باید برای من غذا درست کنی، این اطاعت لازم نیست بر زن در معصیت. یا شوهر خواسته نامشروعی از زن میکند، زن لازم نیست در معصیت الله از شوهر حرف شنوی داشته باشد. بله، بما حفظ الله این با سببیت و ما مستریه ای بحفظه تعالی ایاهن، خداوند شما را زنها را حفظ کرده، شما را پاک قرار داده، لذا شما زنها اینجا میگه شما هم در غیاب شوهر چکار بکنید، شما حفظ کنید خودتون را. واللاتی تخافون نشوزهن، چند تا قانون الله عز و جل بیان کرده که در صورتی که این زن شوهر با هم ناسازگاری داشتن، زن از شوهر حرف شنوی نداره، میگه من قبولت ندارم، من هرچی تو بگی نمی کنم، الله می فرماید خطاب به شوهران، واللاتی اون زنانی که تخافون نشوزهن، شما می ترسید از نافرمانی اونها، از تمرد اونها. خب شما چهار کار بکنید. اول فعظهن، اونها را موعظه بکنید، تبلیغ بکنید، تشویق بکنید، زن زندگی را خراب نکن، من شما زندگی مشترکی باید خواهیم داشت، من شما تا 50 سال دیگه باید زندگی بکنیم، چرا مشکلات درست میکنی؟ خلاصه هرچی که خدا بهش یاد داده و تو ذهنش هست زن را موعظه بکند. دوم از همون روز اول با بد برخورد و بد اخلاقی پیش نیاد، خیرخواهی. دوم وهجروهن فی المضاجع، بازم این زن اصلاح بشو اگر نیست اون را در رخت خواب ترک بکند، ترک بکنید اونها را در رخت خوابشون. یعنی چی؟ یعنی شما برید جدا بخوابید، نوعی ناراضگی خودت را، ناراحتی خودت را نشون بده که اگر تو میخوایی که ناراحتم بکنی ادامه بدی، پس کم کم بین من و شما جدایی میفته. اگر از این هم متنبه نشد، متذکر نشد، وضربوهن، اونها را به صورت ضرب خفیف سبک بزنید. نوشتم مفصل غیر مبرر، نه ضرب شدید که بدنش کبود بشه، سرش بشکنه، دست و پایش، بلکه به اندازه که بیم شما و عرض کنم که رعب شما بر زن باشد. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر بعد از این مراحل اونها از شما اطاعت کردند، فلا تبغوا عليهن سبيلا، شما بر آنها دیگر راه دیگری را نطلبید، یعنی دنبال بهانه نباشید. ان الله كان عليا كبيرا، این احکام از جانب چه ذاتی است؟ همانا الله عز و جل علی هست، برتر است، بزرگ است، احکامش همونطور ارزشمند، دستورات و قوانینی که داره هم بسیار بالا والا. اما مرحله چهارم، این زن و شوهر تا اینجا مسائل خودشون را با این ستا راهکار با هم حل بکنند، اما اگر به حل نرسیدند مسئله میرسه به بقیه شما ورثه، شما اولیا، شما سرپرستان دو طرف. حال خداوند اونها را خطاب میفرماید، و این خفتم شقاق بینهما، اگر شما ترسیدید از اختلاف بین آنان، میترسید که این اختلاف منجر به طلاق میشه، منجر به خانه خرابی میشه، فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. شما تعیین کنید یک داوری از اهل مرد، از خانواده مرد، و حکما من اهلها، یک داوری از طرف زن. اینا با هم بشینند، هر یکی درد دل زن و مرد را گوش کنن، ببینند که مقصر از اینها کیه، چه خواسته هایی دارن، چه مطالباتی دارن. این یریدا اصلاحا، الله عز و جل فرموده اگر این دوتا اراده اصلاح را داشته باشند، یوفق الله بینهم، الله بین اونها موافقت ایجاد میکنه، به شرط اینکه این میانجیگرها انسانهای شروری نباشند، شر طلب نباشند، اینا واقعا هدفشون اصلاح باشد. چنانچه تفسیر ابو سعود نوشته ان قصد اصلاح ذات البین وكان نیتهما صحیحا، اگر اینها اصلاح ذات البین داشته باشند، نیتشون درست باشد، و قلوبهما ناصح لوجه الله، و در دلشون واقعا خیرخواهی به خاطر خدا باشد، یوفق الله بینهما، خداوند بینشون موافقت ایجاد میکنه. یعنی چه؟ یعنی یوقع بینهما الموافقه والالفه، بینشان موافقت و الفت و محبت ایجاد میکنه، و القا فی نفوسهما الموده والرعفه، در دلشون مودت و رعفت و رحمت الله ایجاد میکنه. پس الله میفرماید حکم را تعیین کنید، داور را تعیین بکنید. ان الله کان علیما خبیرا، الله عزوجل هم عالم هست، میداند و خبر دارد از احوال شما. الله تعالی بر اساس علمش که دارد نظارگر از شما چگونه فیصله میکنید، به عدل یا به ظلم. و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا، بعد از این احکام رعیت، الله عزوجل بعضی از حقوق الله و حقوق العباد را، همه را یک مجموعه ای که بسیار مجموعه کامل و جامعی هست، الله تعالی در اینجا بیان می فرماید. الله می فرماید و اعبد الله، الله را عبادت کنید، ولا تشرکوا به شیئا، و با الله شریک نگیرید هیچ چیزی را، نه انسانی را نه غیر انسانی را، و بالوالدین احسانا، و نسبت به والدین احسان کنید. در رأس حقوق الله توحید است، در رأس حقوق العباد کیه؟ پدر و مادر هستند. وجود حقیقی شما که شما متولد شدید، سبب حقیقی الله است، سبب مجازی پدر و مادرت. پس هر دو اسباب وجود هستند، یکی حقیقی یکی مجازی. به این خاطر همیشه در رأس بقیه حقوق الله توحید، یکتا پرستی، عبادت، و در رأس حقوق العباد با پدر و مادر نیکی کردن. والجار ذی القربا و بذی القربا، و همچنین با خویشاوندان، و الیتاما و با یتیم ها، و المساکین با مسکین ها، و الجار ذی القربا و الجار الجنوب، و همچنین اون همسایه که ذی القربا هست، خویشاوند تو هست، و اون همسایه که الجنوب یعنی دور هست، نسبت خویشاوندی نداره. البته یک تفسیر والجار ذی القربا گفته که قال ابن عباس و مجاهد و عکرمة و الضحاك و قتادة و ابن زید و مقاتل فی اخرى هو الجار القریب النسب، القریب النسب، جار ذی القربا اون همسایه میگن که از نظر خویشاوندی هم با شما نسبت داره. والجار الجنوب هو الجار الاجنبی لا قرابت بینک و بینه، بین شما هیچ نوع قرابتی نیست. یکی این هست، یکی دیگه گفتن نه، جار ذی القربا اون همسایه که نزدیک خونه شماست، والجار الجنوب اون همسایه که دور خونه شماست، یعنی تو محله شما زندگی میکنه، با هر دو خوبی کن. مثلا یکی هست دیوار به دیوار، یکی هست اول کوچه. بعضی این تفسیر را هم کردن. و صاحب بالجنب، و صاحب بالجنب یعنی اون رفیقی که کنارت هست، اون رفیقی که کنارم هست کیه؟ بعضی گفتم منظور از این همسفره، رفیق سفر. شما که میرید از اینجا مثلا تا فلان منطقه تو قطار 24 ساعت، 48 ساعت یکی در کنار، اینم حقی داره، با اینم خوبی کن. بعضی گفتن نه، و صاحب بالجنب، عرض کنم که اون همسایه تجاری، اون همسایه کسب و کار، اینجا مغازت هست، اونجا مغازه، اون همسایه و صاحب بالجنب، لذا با اون نیکی کن، با اون بدی مکن. و بعضی گفتن و صاحب بالجنب همسره، همیشه در کنارت هست، همسر انسان، زن انسان. به هر حال اینا را الله توصیه کرده. و ابن السبیل، و همچنین مسافر، مسافران. و ما ملکت ایمانکم، و همچنین برده های شما، برده و کنیز، نسبت به همه اینها احسان بکن. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله عز و جل دوست ندارد هر اون انسانی را که مختال باشد. مختال یعنی مغرور، متکبر، فخورن، فخر کننده. فخر کننده هم متکبر است، ولی فرقش اینه که مغرور اونه که غرور در دلش هست، تو دلش میگه من از همه بهترم، من فلان و فلانم، بقیه چی دارند؟ چه از نظر مال، چه از نظر علم کسی فکر میکنه، تو دلش از دیگران خودش را برتر میدانه، این مختال است. فخور اینه که با دست و پا، با اعضا و جواره طوری راه میره، طوری سینهش را بیرون زده، طوری نگاه میکنه، طوری با انسانها برخورد میکنه که خودش را از هر کس بالاتر میدانه. پس فخور، اون متکبری را میگن که تکبر بر ظاهر خودش را نشون میده، و مختال اونه که تکبر در دلش هست، در قلب و در درونش هست. ببینید دو چیز مانع حقوق میشه، یعنی دو چیز مانع میشه که ما حقوق را رعایت نکنیم، هم حقوق الله را، هم حقوق العباد را. اون دو چیز چی هستند؟ یک تکبر، دو بخل. یکی تکبر است و یکی بخل است. تکبر که داشته باشیم سجده نمی کنیم، تواضع نمی کنیم، با همسایه مهربان نمی شیم، با همسایه خوش رفتار نمی شیم، همیشه مغرور، همیشه عرض کنم که کناری، حرفای کنایی. این تکبره که مانع از حقوقه. دوم بخل، کسی بخیل باشد، به پدر و مادر نیکی نمیکنه، میترسه براش خرج بکنه، فردا پدر چیزی میخواد، کفش میخواد، لباس میخواد، هزینه دکتر میخواد، نسبت به خویشاوند، نسبت به همسایه عرض کنم که یه جعبه شیرینی مثلا براش نمیخره، بخیله. اینها را الله عز و جل نفی میفرماید. اینها اگر نباشد شما وظایف گذشته را میتونی انجام بدی، اگر اینها باشد نمیتونی. لذا الله میفرماید ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. همانا الله دوست ندارد هر اون انسانی که هم درونش غرور دارد، هم بیرونش غرور دارد. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، این دومی معنی هست، اونهایی که بخل میکنند و مردم را هم دستور به بخل میدند، نه خودش خرج میکنه نه کسی دیگر، میگه دیوانه تو برای نا خرج میکنی، رفیقش را میگه، اون هم معنی میشه. و یکتمون ما آتاهم الله من فضله و کتمان میکنن آنچه که الله از فضلش داده، یعنی مال خودش را به کسی نشون نمیده، سرمایه خودش را. مثلا فلان شهر رفته، شمال رفته، خزانه کارخانه اونجا زده، هیچ که خبر نداره. فلان جا باغ داره، هیچ که خبر نداره که وقتی فقرا طمع نکنن. بعضی گفتن و یکتمون ما آتاهم الله من فضل، مراد از این بخل، بخل علمی هست، چیزهای داره بلده به مردم نمیگه، اینم نوعی بخل است. و اعتدنا للكافرین عذابا مهینا، الله می فرماید ما مهیا کردیم. این صفت معمولا صفات اهل کفر، اهل ایمان نیست، ما برای کافرین عذاب ذلت باری ما آماده کردیم. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وصف دیگرش چارم، آنهایی که خرج میکنن مال خودشون را برای نشان دادن مردم، برای نشان دادن مردم. بعضی ها هستند که در راه خدا یک ریال نمیداد، در خانوادهشون، در فامیلشون، اطرافشون، ببین بیوه فراوان، یتیم فراوان، شب از گرسنگی گریه میکنند. این آقا هم همه چیز داره، مدارس دینی در کنارشون نیازمند، مساجد نیازمند، شهر پر از فقیره، پر از مستمنده، پر از جوان بیکاره، هیچ جا خیرش نمیرسه. اما به خاطر ریا، به خاطر نشان دادن، گاهی میبینیم به یک مسئول، به یک مسئول به خاطر اینکه خوشنام بشه جلوشون، چنان هزینه های میکنند. مثلا به یک مسئول یک ماشین 0 کیلومتر میگیره بهش میده که ماشین قیمتش 100 میلیونه، به بیوه 1000 تومن نمیده، ولی رئاء الناس برای نشان دادن مردم هر کاری میکنه. اینا خیلی فراوان هستند در جامعه ما. وقتی که انسان از نظر اخلاقی به پایین ترین سطح برسه، از نظر همدردی قلبش سنگ باشد، انسان اینطور میشه. لذا قرآن ما را اصلاح میکنه، ظاهر و باطن را، هم قلب را، هم همدردی، ایثار، خودگذشتگی، خرج کردن مال. لذا الله می فرماید والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، آنهایی که خرج میکنن مالشان را برای نشان دادن مردم. ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، حقیقتش هم همینه که این به خدا ایمان ندارد، به روز آخرت. و الا اگر به خدا ایمان داشت، خدا را خوشنود میکرد، خدا را راضی میکرد. اگر برای آخرتش ایمان داشت، برای آخرتش ذخیره میکرد. اونجا که به اون مسئول میده، هم دلش به اون مسئول نسوخته، به اون هم میده چون به دنیا اعتقاد داره، دنیاش رو میخواد آباد کنه. فردا از اون امتیاز پمپ بنزین میگیره، فردا از اون امتیاز نمیدونم نانوایی میگیره. به این خاطر اونجا به فکر دنیاش هست، ایمان به آخرت نداره، به فکر آخرتش نیست. این انسان انسانی هست که این همیشه از ابلیس و از شیطان لعین درس میگیره. الله می فرماید این علت است. و من یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، هر کسی که شیطان قرینش باشد، شیطان همراهش باشد، قرین همیشه همونی که همیشه تو گوشش میخوانه، همراهش هست، فساء قرینا، بسیار قرین و همراه بدی هست. و ماذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الاخر، اینجا الله عز و جل ترغیب میده به سوی انفاق. ماذا علیهم، چی بود بر آنها، چی میشد اونها را اگر ایمان به خدا و روز آخرت می آوردن؟ منشأ تمام خیرها ایمان به خدا و روز آخرت. انسان اگر ایمان به خدا داشته باشد اونطور که حقش هست، و ایمان به روز آخرت، این انسان نه در حق الله کوتاهی می کند، نه در حق العباد. لذا الله می فرماید چه می شد اگر ایمان می آوردن به خدا و روز آخرت؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ، خرج میکردن با اخلاص از آنچه که الله رزقشون داده. این رزق مال پدرش نیست، رزقهم الله. کی داده؟ الله داده. الله میگه خرج کنه، خرج کنه دیگه. و کان الله بهم علیما، الله نسبت به اونها چیه؟ علیم هست، دانا هست، خوب میدانه. ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنه یضاعفها. این تخویف اخروی هست، اگر خرج بکنه یک انسانی، الله تعالی به اندازه یک ذره مثقال هم بر او ظلم نمی کند. اگر انسان نیکی داشته باشد چند برابرش می کند. الله می فرماید ان الله لا یظلم مثقال ذره، بدون شک الله ظلم نمی کند یک مثقال ذره، یک ذره مثقال. و ان تک حسنتا یضاعفها، اگر حسنه باشد، نیکی باشد، الله چند برابرش می کند. و یؤت من لدنه اجرا عظیما، علاوه بر ثواب موعود خداوند از جانب خودش اجر عظیم بهش میده، چون الله رؤوف و رحیمه، رأفتش زیاده، مهربانیش زیاده. فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. الله عز و جل آخرین انتباه در این بحث، آخرین تذکر، تنبه، تذکر را بیان می فرماید که اینهایی که نه حق خدا را ادا می کنند، نه حق بندگان خدا را، چه وضعیتی خواهند داشت در آخرت. لذا الله می فرماید فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید، چه وضعیتی خواهند داشت، چه شرایطی خواهند داشت زمانی که ما می آوریم از هر امتی گواهی می آوریم. گواهی هر امت کیه؟ پیامبرانشون. پیامبران می آیند گواهی می دن خدایا این امت ما حرف ما را قبول کردند یا نکردند. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، ما تو را ای رسول الله می آوریم بر اینها به عنوان گواه بر امت تو. ببینید رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به عنوان گواه میاد. به عنوان گواه میاد یعنی چی؟ از این آیه هم اهل بدعت استدلال میگیرن بر اینکه پیغمبر هر جا حاضر و ناظره، اعمال ما را میبینه مثل خداوند، بر عمل کرد ما شاهد هست. الان اینجا تشریف داره، ما اگر ثواب میکنیم ثواب ما را میبینه، ما اگر گناه بکنیم گناه ما را میبینه، به خاطر همین روز قیامت شهادت تو گواهی میده. ولی این غلطه، اینطور نیست. بیایید بقیه آیات را نگاه کنید، احادیث را نگاه کنید. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گواهی میدهد تا زمانی که خودشون تشریف داشتند، برای زمانهای بعدی گواهی نمیدهد. در صحیح بخاری هست که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید من در روز قیامت می بینم افرادی از امت من را به جهنم می برند. من می گویم خدایا اینها امتیان منند. به من جواب می دهند که شما نمی دانید. تو حدیث است من میگم اصحابی اصحابی، اینا اصحاب و یاران منند، اینا همراهان منند. میگن شما نمیدانی بعد از شما چی کردند. لذا وقتی که من اینو میشنوم، من اونجا در محضر خدا چی میگویم؟ من خواهم گفت فاقول کما قال العبد الصالح، من میگویم همان طوری که بنده صالح خدا حضرت عیسی گفت. عیسی چی گفت؟ تو سوره مائده هست و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، بار الها من گواهی میدهم گواهی اون روزهایی که در میان اونها بودم. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم، زمانی که مرا از این دنیا بردی وفات دادی خودت محافظ بودی، خودت نگهبان بودی، و انت علی کل شیء شهید، تو بر هر چیز خدای گواه هستی، من نیستم. پیغمبر میگه من این چنین خواهم گفت. پس چطور استدلال میگیرن از اینکه پیغمبر به عنوان شهید میآید؟ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، الله میفرماید روز سختی خواهد بود، در آن روز دوست دارد تمنا میکنند کسانی که کفر کردند و رسول را نافرمانی کردند. لو تسوا بهم الارض، این لو مصدریه هست یعنی استواء زمین را، برابری زمین، زمین با اونها برابر بشه، یعنی تو زمین دفن بشن، اونا روی زمین نباشن. ولا یکتمون الله حدیثا، با الله عز و جل هیچ سخنی و هیچ حدیثی در اون روز اونها نخواهند گفت، نمیگوین، همه اونها اونجا چی؟ سکوت مطلق دارن. صدق الله العظیم.